NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 14 juni. De Chinese premier bezoekt Nieuw-Zeeland en Australië, terwijl de relatie met vooral Australië behoorlijk gespannen is. En oppositiepartijen willen weten of PVV'er Ginny Markezoor nog Kamerlid kan blijven. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De oppositie in de Tweede Kamer wil meer duidelijkheid over de reden waarom PVV-Kamerlid Ginny Markezoor niet door de screening van aanstaande bewindslieden is gekomen. Markezoor was beoogd vicepremier en minister van Asiel en Migratie, maar er zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. Zowel de AIVD als de Belastingdienst doet zo'n onderzoek. Markezoor wil zelf aanblijven als Kamerlid. Hij zegt niet te weten wat er bij de screening naar boven is gekomen. In Antwerpen hebben hulpdiensten een vierde lichaam onder het puin vandaan gehaald van het appartementencomplex waar gisterochtend een explosie was. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 3 zwaar gewonden en zeker 1 bewoner wordt nog vermist van het appartementencomplex in Antwerpen. Koning Willem-Alexander wist voor zijn ontmoeting met rapper Frenna niet dat die is veroordeeld voor seks met een minderjarige. Dat zei de koning na afloop van zijn vierdaagse reis in de Verenigde Staten. Maandag bezochten Willem-Alexander en Maxima een muziekstudio in Atlanta en spraken daar met Frenna over de hip-hopcultuur. De Nederlandse rapper zat ruim 2 maanden in de gevangenis omdat hij in 2015 seks had met een minderjarige en een video daarvan deelde. Dat is niet acceptabel, zei de koning, maar volgens hem verdient iedereen een tweede kans. Steeds meer mensen in Europa raken besmet met het parvovirus. Dat virus is gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Het kan een ongeboren kind besmetten, wat kan leiden tot ernstige gezondheidseffecten en een miskraam. Hoeveel parvobesmettingen er precies zijn, is onbekend. Voormalig Israëlisch minister Gantz steunt verdere militaire actie tegen Hezbollah. Als de aanvallen van Hezbollah niet stoppen, dan moet Libanon branden, zei Gantz, die eerder deze week opstapte uit het oorlogskabinet. Hij vindt dat 10.000 Israëliërs die zijn geëvacueerd uit Noord-Israël uiterlijk 1 september terug moeten kunnen keren. De beschietingen tussen Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger zijn toegenomen nadat Israël eerder deze week een hoge Hezbollah-commandant doodde. Hezbollah sloeg terug met een grootschalige raketaanval. De organisatoren van de pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten gaan door met hun acties. In een ingezonden brief in Trouw schrijven ze dat ze blijven protesteren tot hun roep op rechtvaardigheid gehoord wordt. De actievoerders willen dat de universiteiten alle banden met Israël verbreken. Niks kan en zal ons stoppen, schrijven ze. De brief zou tot stand zijn gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van studentenbezettingen op 14 universiteiten. Het weer, hier en daar wat motregen, maar op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag breekt ook vaker de zon door. Het is 17 tot 19 graden vandaag. Later op de dag wel kans op stevige buien, ook mogelijk met onweer en hagel. Dus verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Er staat al 1 file op de vroege morgen. Dat komt door de werkzaamheden op de A7 in Noord-Holland bij Purmerend. Er staat nu file van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. De vertraging is daar bijna 10 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Chinese premier Li Qiang brengt dit weekend een bezoek aan zijn Australische ambtgenoot Albanese. Li is nu nog in Nieuw-Zeeland, waar hij premier Luxon heeft ontmoet. Het is voor het eerst in 7 jaar tijd dat een Chinese leider de 2 landen bezoekt. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Maaike, de locatie van het eerste bezoek van Li aan Australië is toch wel opmerkelijk, hè? Hij gaat naar de dierentuin. Ja, inderdaad. Ja, de eerste stop voor Li Qiang in Australië is de dierentuin in Adelaide in Zuid-Australië. En daar zal hij de 2 panda's Wang Wang en Fu Ni ontmoeten. Die panda's die heeft China bijna 15 jaar geleden uitgeleend aan Australië. En dat contract zou in principe einde van dit jaar aflopen. dit heet ook wel panda-diplomatie. Dat betekent dat als China panda's uitleent, dat de relaties in principe goed zijn tussen de landen. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en ook de Verenigde Staten, die zijn hun panda's verloren vanwege de verslechterde relaties. Maar in Australië hoopt men dus dat contract verlengd wordt, dat de panda's langer kunnen blijven. En waarschijnlijk gaat Li Qiang daar morgen duidelijkheid over geven. Ja, want het is nog niet zeker waarschijnlijk. Er zijn toch wel wat spanningen, hè? Ja, zeker. Er zijn verschillende pijnpunten tussen Australië en China. China is bijvoorbeeld nog steeds ontstemd over dat militaire pact van Australië, het VK en de VS, het AUKUS-pact. Dat betekent dat Australië nucleair aangedreven onderzeeboten zou krijgen. En dat er dus een militarisatie is van in de regio, in de Zuid-Chinese Zee. Daar maakt Australië zich weer veel zorgen over. En wat ook hoog op de agenda zal staan, is de detentie van de Australisch-Chinese schrijver Yang Hengjun. Hij zit al jaren vast vanwege spionage, maar bewijs daarvoor heeft China nooit gegeven. Dus dat staat voor premier Albanese heel hoog op de agenda. Een positieve noot wel is dat de handelsoorlog tussen Australië en China iets is verbeterd de laatste tijd. Jarenlang had China enorm hoge importtarieven ingevoerd voor Australische producten, zoals wijn. Maar dat is inmiddels weer teruggedraaid. En alleen voor Australische kreeften zijn die hele hoge tarieven nog steeds geldig. Li is dus nu nog in Nieuw-Zeeland. Gisteren had hij een ontmoeting met de nieuwe premier Christopher Luxon. Hoe ging dat? Ja, ook daar stond dat AUKUS-pact, dus dat militaire pact, op de agenda. Want Nieuw-Zeeland overweegt om zich aan te sluiten bij Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS. En een tweede punt dat daar besproken werd is de inmenging van China in de politiek in Nieuw-Zeeland. Want niet zo lang geleden bleek dat China in 2021 heeft geprobeerd om het Nieuw-Zeelandse parlement te hacken. Dat is in ieder geval zo volgens de Nieuw-Zeelandse geheime dienst. Maar China ontkent dat. Toch staat dit waarschijnlijk is dit besproken door premier Luxon en Li Qing. Maar volgens ingewijden zou Li Qing Luxon wel hebben gewaarschuwd om de relatie tussen de twee landen niet hiervoor op het spel te zetten. Nou, als het gaat over die relatie, daar zitten dus die spanningen. Maar tegelijkertijd zijn ze wel in het investeren. Waarom gebeurt dat toch met zoveel kracht? Nou, dat heeft alles te maken met het belang voor de economie en de handel tussen China, Australië en Nieuw-Zeeland. Australië en Nieuw-Zeeland zijn vooral heel afhankelijk van China. Ondanks dat het vanwege die handelsoorlog wel wat is veranderd de laatste jaren, heeft Australië vooral andere afnemers moeten zoeken. Maar uiteindelijk is China nog steeds een van de belangrijkste afnemers van Australische producten en ook van Nieuw-Zeelandse producten. En ook andersom geldt dat, want Australië heeft heel veel grondstoffen die China nodig heeft. Dan heb ik het over bijvoorbeeld ijzererts en ook lithium. Dus als het gaat om de economische belangen, is een stabilisatie van de relatie voor alle landen van groot belang. Maaike, dankjewel. Correspondent Maaike Weijers. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur ging het over de parvo-epidemie in Europa. Het Leids Universitair Medisch Centrum meldt een extreme toename van het aantal infecties bij zwangere vrouwen. En dat kan leiden tot complicaties en in sommige gevallen zelfs tot het verlies van de foetus, vertelt hoogleraar Monique Haak, hoogleraar verloskunde aan het LUMC. Hier zie je een typisch parvo-hart, heel groot, vocht om het hart, witte wanden. In die oproep pleit ik voor een beetje meer alertheid, omdat dit een heel moeilijk echobeeld is om te herkennen. En dit virus nu gewoon heel erg aanwezig is in onze maatschappij. Samantha Vrijenhoef verloor zelf haar ongeboren kind na 25 weken zwangerschap. En ze vertelde hoe het voor haar was toen niemand wist wat er aan de hand was. Dat echt zoiets, hoe kan het nou zijn dat niemand dit weet? Dat je bij de huisarts komt en die zegt eigenlijk van ja, ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Want ja, niemand weet dat eigenlijk. En een vijfde ziekte is vaak een kinderziekte die natuurlijk heel erg onschuldig is. Dus kinderen gaan ook vaak naar school toe. En komen zo in aanraking met vrouwen die dus zwanger zijn. Maar niemand weet dat dus behoorlijke impact kan hebben. In Renze werd de rechtszaak tegen Ali B. besproken. Die loopt door het horen van een nieuwe getuige vertraging op. Mede omdat de verdediging van Ali B. zelf vroeg of de zaak na dat verhoor pas vandaag verder kon gaan. Zedenadvocaat Richard Korver vraagt zich af of dat wel zo slim is. Je kunt je afvragen of het in zijn voordeel is, eerlijk gezegd. Als je alle commentaren hoort, dan is het overwegende gevoel toch niet in zijn voordeel. Dus of die strategie werkt. Kijk, uiteindelijk weet je dat op het moment dat de rechter uitspraak doet. Want ik neem aan dat hij zijn strategie heeft ingezet met het idee. Ik wil hier ongeschonden uitkomen. Maar ik denk dat hij ook door zijn eigen manier van doen. Eerder ellende over zichzelf heeft afgeroepen. Dan dat het nou heel erg heeft geholpen. Korver vraagt zich ook af of Ali B. niet beter eerder een interview had kunnen geven. Ja, kijk, je moet denk ik wel een paar dingen onderscheiden. Het onthullen. Wat Boos heeft gedaan van allerlei klachten die verschillende mensen hebben, dat is denk ik op zich gewoon goede journalistiek. Hij heeft ervoor gekozen, en dat is op zich een te begrijpen keuze, om daarna 2,5 jaar lang zijn mond te houden en dan nu alles in één keer eruit te gooien. Ja, het is niet raar dat hij besprongen wordt door journalisten. In Langste Lijn Omstreken een bijzonder verhaal. Illegaal vlees van afgedankte Ierse en Britse racepaarden komt terecht in Nederlandse bitterballen en kroketten. Dat vlees is ongeschikt voor consumptie vanwege mogelijke medicijnresten. Karen Zoeters van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals vertelde over de rol die Nederland hierin speelt. Lijken echt een spil in het geheel te zijn, doordat handelaren op grote schaal paarden naar Nederland halen. Die krijgen een Duitse chip, die worden gewoon besteld op internet. Dus dat zijn geen echte Duitse chips. Die worden in de paarden gezet, vervolgens krijgen ze een Nederlands paspoort en gaan ze dus eigenlijk met een andere identiteit naar het slachthuis toe. Omdat de paarden uit deze industrie, die hebben heel vaak medicatie gekregen, waardoor ze niet meer geschikt zijn als ze geslacht zijn om het consumptiecircuit in te gaan. En om dat te omzeilen, ja, worden ze eigenlijk omgekat als het ware. Nederlanders zijn geen grote liefhebbers van paardenvlees, maar toch eten we het dus meer dan we denken. Maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat veel paardenvlees in snacks terechtkomen, waaronder bitterballen en kroketten. En vaak niet die je dan in de supermarkt koopt. Dan kijken mensen op de verpakking en dan zeggen ze hier zit het niet in. Maar wel die je bij snackbars koopt, die je in restaurants krijgt, in cafés. En dat was gisteravond op radio en tv. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house. Uh-oh. us, 'cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. The A-Team van Ed Sheeran. Het terugtrekken van Gidi Markbouzoa als kandidaat minister en vicepremier is op veel voorpagina's terug te vinden. Gisteren bleek dat de PVV'er Markbouzoa niet door de screening van de AIVD komt. NRC noemt het bijzonder pijnlijk voor Wilders, die weer een kandidaat ziet stranden na Gom van Strien en Ronald Plasterk. ATD noemt het averij voor Wilders en vraagt zich af wat precies het probleem is. Is dat toch Markbouzoa's vermeende contact met de Israëlische Mossad in het verleden geweest? Markbouzoa moet toch zijn hoofd buigen, schrijft de Telegraaf. De PVV'er die in het verleden al meermaals in opspraak raakte. Ook in de Telegraaf, woningbouwers in Utrecht hebben een nieuwe uitdaging. De provincie heeft konijnen tot beschermde diersoort verklaard. Als er sporen van een konijn worden gevonden, dan moet er vanaf september uitgebreid onderzoek worden gedaan. En als er dan een populatie konijnen blijkt te zitten, dan is een vergunning nodig om te bouwen. Allemaal vanwege de dalende konijnenstand in Nederland. Het konijn volgt daarmee de vleermuis. Daar werd vorig jaar aan voor bepaald dat er extra onderzoek nodig is bij nieuwbouw. De gemeente Amsterdam heeft 5500 gratis zonnepanelen gekregen, schrijft het Parool. Een cadeau voor het 750-jarig bestaan. Panelen zijn een cadeau van ING en een vastgoedbedrijf. Ze worden verdeeld over 30 gebouwen met een maatschappelijke functie. Denk aan buurthuizen, sportverenigingen en verschillende instellingen. Alle 5500 panelen bij elkaar leveren genoeg stroom op voor het jaarlijks verbruik van 900 huishoudens. Eind dit jaar worden de eerste panelen geplaatst. In 2027 moeten alle gratis zonnepanelen dan op de Amsterdamse daken liggen. En dat het EK voetbal vandaag begint, dat is ook de kranten niet ontgaan. Het voetbalfeest barst los, zoals het AD omschrijft, met erbij nog de tekst: net als bij ons is EK in Duitsland uitlaatklep en bindende factor. NRC en Telegraaf hebben nog wat vragen. NRC wil weten hoe ver Oranje is, kwalitatief gezien. De Telegraaf maakt zich zorgen over spits Brian Brobbey. Zijn inzetbaarheid is nog een vraagteken. En de Volkskrant die grijpt terug naar het verleden. Groot voorop de bijlage V. Een oranje foto van Virgil van Dijk. En een knipoog naar het EK in 88. Toen Nederland ook in Duitsland de titel pakte. Ja, dat zijn we niet vergeten. Daarbij kopt de krant: sind wir wieder. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Door werkzaamheden daar heb je 10 minuten vertraging. En er staat file vanaf de afrit Avenhoorn. En dat EK voetbal begint vanavond om 9 uur. Gastland Duitsland speelt dan de openingswedstrijd tegen Schotland. Verslaggever Jan Kees van der Kun stelde de vraag die je in Duitsland misschien niet eens hoeft te stellen. Is Duitsland er klaar voor? Het antwoord is heel simpel: ja. In praktische zin is Duitsland er helemaal klaar voor. De stadions liggen er perfect bij. Er hoeft helemaal niets meer aan te gebeuren. Dat zie je nog wel eens kort voor de aftrap. Maar nou, de arena in München is al helemaal tip-top in orde. En datzelfde geldt voor de trainingsfaciliteiten, zoals die van de Duitse nationale ploeg in Herzogenaurach. Dat stadje van die twee broers, de een van Adidas, de ander van Puma. Het stadje ook waar dus de nationale ploeg verblijft, maar vooral een ingeslapen stadje. Het is schitterend en de mensen zijn vriendelijk, maar hebben jullie door dat hier een EK aankomt? Ja, dat weet ik, ja, zeker. Ja, aber ich sehe es nirgends. Aber mich hat es auch schon gewundert, dass nichts geflaggt ist. Ja, sonst sind immer so viele Autos rumgefahren mit den Flaggen dran, ne? So kleine Fähnchen, ne? Am Auto. Das sieht man jetzt heuer gar nicht so. Nee, inderdaad, die zie je ook niet, die vlaggetjes op de auto's. Ik heb toch al wel zo'n 1300 kilometer gereden de afgelopen 2 dagen over grotere en kleinere wegen in Duitsland. En ik heb er wel geteld 3 gezien. Maar volgens Niels Kaben, die de Duitse nationale ploeg volgt voor de televisie, is er echt wel sprake van een toenemende EK-koorts in Duitsland. I think the Eurofever is growing up for months in Germany and we've seen it. When you look at the atmosphere in the stadiums during the test matches wasn't that good versus the Ukraine and versus Greek, but the atmosphere was really coming up and coming up. There's a big Euro feeling in Germany and we hope it's increasing more and more and but all depends on the result tomorrow. Ja, dat resultaat dat moet dan behaald worden tegen Schotland. Nou, laten die nou net wel aanwezig zijn in het centrum van München. En niet zo'n beetje ook. We've taken over Munich. Welcome to Edinburgh, the capital of Scotland. We've got McGain. Super John McGain. I just don't think you'd understand. How many are of you are here? Reportedly, 200,000 will be in the city by tomorrow. No, really? 200,000. And only 10,000 will have tickets. Do you have tickets? I am one of the fortunate few. Went to have a bit of a party this afternoon and now we're just enjoying your Bavarian beer. Ja, dat zijn de Schotten. Zo zijn de Duitsers nu eenmaal niet. Maar wie weet, net als in 2006, toen kwam het ook wat langzamer op gang. Maar werd het uiteindelijk één groot feest bij het WK in Duitsland. If you remember the World Cup 2006, it wasn't that at the beginning as it was at the end. So it has to grow. The Germans are a little bit cooler at the beginning and maybe they get more and more excited during the tournament, hopefully. In die vergelijking met 2006 valt het woord Sommermärchen heel vaak. Het zomersprookje. Want destijds had de Duitse nationale ploeg net als nu een aantal mindere jaren achter de rug. En had het wel wat harten terug te veroveren. Dat gebeurde. En dat is precies waar Julian Nagelsmann met zijn ploeg nu ook op uit is. Hij was onlangs op bezoek bij een basisschool. En kreeg toen de vraag wat hij voor ogen heeft. Julian, wat erwarten Sie van de Duitse Mannschaft bij de EM im Sommer? Ja, sehr gute Frage, Tamir. Ja, in aller Sinne mal, dass wir natürlich schön und guten Fußball spielen, aber dass der Einsatz stimmt, ja, dass wir die Menschen begeistern im Land, das ist alles Entscheidende für mich. Het land begeisteren, daar zijn de Duitsers op uit. En dan, wie weet, wordt het toch wel een Sommermärchen. Hoewel... First of all, we need the summer back in Germany, yeah, because it's really cold. But everybody hopes that we could have something similar to that what we had in 2006. En toen we in 2006 was natuurlijk het in Duitsland het wereldkampioenschap. Helemaal sprookje was het overigens niet, want Duitsland werd toen derde. Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd. De Oranje Bus die volgt Oranje overal naartoe, over wegen en over water. En leidt traditiegetrouw iedere Oranje Mars naar het stadion. Voordat de Oranje Dubbeldekker vanuit het Brabantse Ulikoten naar Duitsland vertrok, keek verslaggever Danny Simons mee bij de laatste voorbereidingen. Dan zou je een van die eruit moeten halen bijna. Maar of daar een extra dingetje in moeten zetten. Ja, daarom. En daar kan het wel. Ja, want dit is wel sterk, hè? Ja, die is wel sterk. Dus daar kan Henk van Beek van de Oranje Bus overlegt met chauffeur Frans over wat er allemaal nog moet gebeuren. En dan moeten we al die dingetjes ook nog weer opnieuw kitten, denk ik. Hè? Ze hebben de oude Engelse dubbeldekker uit de schuur gereden en de oranje lak glimt in de zon. En aan beide kanten van de bus staan stijgers om het voertuig onder handen te nemen. Vandaag staat onder meer het verhelpen van de lekkages op het programma. En u hoort het, er wordt getimmerd en de slijpmachine komt eraan te pas, zodat de bus straks helemaal klaar is voor de oranje parades tijdens het EK in Duitsland. We hebben hem nu 20 jaar, we bestaan als vereniging 20 jaar. In Hamburg is het ook nog eens een keer de 50ste parade die we gaan doen. Dus ja, dat maakt het wel extra bijzonder voor ons. Een hele goede morgen allemaal. Wie op Oranjebus googelt, komt allerlei foto's en filmpjes tegen uit die 20 jaar. Zoals deze video tijdens het WK Voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Ik weet het niet hoor, maar het is echt geweldig, dat gevoel. Die duizenden Oranjefans die de bus achterna lopen. En de bus, de sfeer op de bus, de Hollandse muziek. Eigenlijk had Zuid-Afrika de laatste keer moeten zijn dat de Oranjebus voorop ging in een Oranjemars. De oorspronkelijke bedoeling was om tot en met 2010 door te gaan. De bus in Zuid-Afrika te laten. Aan een school te schenken of wat dan ook. Maar ja, dat wilde Zuid-Afrika niet. Maar in 2008 wilde niemand nog dat wij zouden stoppen. Dus ja, toen zijn we maar doorgegaan. Als ik met Henk een rondje loop rond de bus, wordt de geschiedenis ervan goed zichtbaar. Op de achterkant kleven allemaal stickers van de toernooien waar de bus bij is geweest. Ja, ja, je ziet de meeste stickers waar we geweest zijn van de grote toernooien, die zie je wel zitten. Nog niet allemaal, er moeten er nog een paar bij. Dit is wel een belangrijke trouwens. Dit is onze chauffeur en die is al 20 jaar bij de bus. En dit is ook de beste chauffeur die we kunnen hebben, toch, Frans? Frans Peters dus. Een naam die mij bekend voorkomt, want als ik mijn opnames er nog eens bij pak die ik tijdens het WK in Qatar heb gemaakt, kom ik dit tegen. Frans, zet die bus is even stil. En Frans heeft in al die jaren in al die verschillende landen spannende momenten beleefd. Het gekste en het mooiste hebben we meegemaakt in Brazilië. Ik ga bergop en ik maak die knik voor die draai. En toen raakte de dieseltank de asfalt. En toen zat er een gaatje in de dieseltank. En toen heb ik mijn toilettas gepakt en een stuk handzeep gepakt. En toen was dat stuk handzeep goed flink duwen in dat olielekkage. Die zeep die kristalliseert, ook binnen in de tank een beetje. Dus aan de binnenkant komt er eigenlijk een dopje op te zitten en onder ook. En ja, dan is het echt ja, gewoon helemaal dicht. Henk, wat verwacht u van komend toernooi? Het is natuurlijk dichtbij je en dat trekt aan. En zeker na Qatar, waar toch een handjevol eigenlijk in vergelijking naartoe gingen, is dit natuurlijk heerlijk om naartoe te gaan. De tijd is weer gekomen, tijd voor een groot feest. Dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest. We doen een parade voor 300 man of voor 30.000 man. Dat doen we met net zoveel liefde en plezier. Dus dat we zien het wel. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn hempje staan. We zijn er weer bij. De Oranje dubbeldekker is er dus weer bij. Ook bij die eerste groepswedstrijd van Oranje komende zondag om 3:00. Het is 7:04. Mark James is overleden. Hij schreef onder meer hits voor Elvis Presley, zoals Suspicious Minds. In totaal schreef hij maar liefst 300 songs. In 2000 werd Mark James uitgeroepen tot een van de beste songwriters van de 20e eeuw. Suspicious Minds nam hij overigens eerst zelf op, maar het scoorde niet, terwijl het toch goed klinkt. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. But why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Suspicious man.

Ja, en van onschuldige foto's ging het naar naaktfoto's, ging het naar filmpjes die ze van zichzelf moest maken. Hij gaf daar ook instructies voor. En op een gegeven moment zette hij haar echt zwaar onder druk door zich niet alleen als haar online vriendje voor te doen, maar hij nam ook een andere persoonlijkheid aan online. Hij deed alsof hij iemand was aan wie per ongeluk een filmpje was doorgestuurd. En als die personage zette hij haar onder druk om nog meer verdergaande filmpjes van zichzelf te sturen. Ja, en onder die druk, mede onder die druk, zou dat meisje zijn bezweken. Haar moeder vond, nadat zij zelf een einde aan haar leven had gemaakt, een filmpje waarin zij zegt van ja, mijn ex-vriendje heeft een filmpje van mij doorgestuurd naar anderen. Ja, het speelde dus een hele grote rol bij haar zelfmoord. Hij nam daar ook verantwoordelijkheid voor, zei hij. Ja, is daar enorm van geschrokken. Door die zelfmoord van het meisje kwam hij ook in beeld bij de politie. En toen bleek dat zo'n 60 andere slachtoffers die hetzelfde hadden meegemaakt daarna gevonden konden worden. Hoe gaat het met die meisjes? Nou, hij had contact met 60 anderen. Er zijn enorm veel chats gevonden met andere meisjes. Daarvan heeft de politie er bijna 30 kunnen identificeren. Dus er zijn nog altijd heel veel meisjes die niet in beeld zijn gekomen. Heel veel meisjes schaamden zich enorm. Hebben last van angststoornissen. Willen eigenlijk niet meer herinnerd worden aan wat er gebeurd is. Heel veel meisjes hebben ook geen aangifte willen doen. Een 16, 17-tal heeft dat wel gedaan. Ja, en als je dan de verhalen hoort van een van de meisjes zelf, maar vooral ook van ouders, dan wordt wel duidelijk dat het heel, heel grote impact heeft gehad. Ze hebben last van gedragsveranderingen. Het is niet meer goed gegaan met school. Een van de meisjes heeft 2 zelfmoordpogingen gedaan. Nou, haar vader vertelde dat het dan gelukkig nu weer wat beter met haar gaat, maar dat ze nog een hele lange weg te gaan heeft. Ze hebben allemaal therapie nodig. Meisjes zijn gaan drinken, zijn drugs gaan gebruiken. Kortom, het is ja, enorm nadelig geweest voor de psychische gezondheid van deze meisjes. Hoe vond hij zijn slachtoffers? Nou, volgens het Openbaar Ministerie wierp hij een soort sleepnet uit op social media. Hij deed zich voor zelf als een tiener, als een leuke aardige gozer. En keek dan welke meisjes op hem reageerden en zou ook bewust zich hebben gericht op hele jonge meisjes. Veel van die slachtoffers waren rond de 12 jaar oud. De jongste pas 9 zelfs. Er zat een meisje van 10 bij. En als hij dan beet had, dan begon hij zijn spelletje met die meisjes in te palmen en steeds verder te gaan met die meisjes. En bleef dat contact dan wel online? Of heeft hij ook met ze afgesproken? Hij heeft met een aantal meisjes ook afgesproken. Met een van de meisjes heeft hij ook daadwerkelijk seks gehad. Het Openbaar Ministerie ziet dat als ontucht. Ja, mogelijk zit het tegen verkrachting, seksueel misbruik aan. 3 andere meisjes probeerden die naar zich toe te lokken door aan te bieden om treinkaartjes voor hen te kopen. Hij vroeg bijvoorbeeld, wanneer zijn je ouders niet thuis? Dan kom ik langs. En hij maakte dan ook duidelijk waarvoor die langs zou komen. Een aantal meisjes zeiden, ja, maar ik ben nog veel te jong. Dat gaven ze dan wel aan. Ik ben pas 13 en jij bent al 16, was het dan. Terwijl hij in werkelijk al ver boven de 20 was in werkelijkheid. Maar hij heeft dus daadwerkelijk ook geprobeerd om lichamelijk contact met die meiden te krijgen. Vandaag is dus de uitspraak. Wat voor een eis ligt er van het Openbaar Ministerie? Een stevige eis waar hij zelf van schrok. 8 jaar gevangenisstraf en daarnaast een 38Z-maatregel. Dat is een speciale maatregel waardoor je na je gevangenisstraf onder toezicht komt van de reclassering. En die kan jou dan opleggen om in behandeling te gaan bij een kliniek. Psychologen die hem hebben onderzocht hebben stoornissen bij hem vastgesteld. Persoonlijkheidsstoornis als gevolg van emotionele verwaarlozing in zijn eigen jeugd, toen hij het ook niet makkelijk had. Die moet behandeld worden en daar zou 6 maanden tot 2 jaar behandeling in een kliniek afdoende voor zijn. En dat zou dan in het kader van zo'n maatregel, die zeg maar voor 1 jaar of 5 kan worden opgelegd, zou dat kunnen. Hij kan dan ook gedwongen worden om eventueel als het nodig is in een kliniek te worden opgenomen en medicijnen te gebruiken. Dat samen moet dan een pakket zijn die de kans op herhaling terugdient. Rix, dankjewel. Rix Ozinga, rechtbankverslaggever van RTV Utrecht. En voor wie denkt aan zelfmoord of wie zich zorgen maakt over iemand, praten kan helpen en kan anoniem via de chat op 113.nl of via de telefoon 113 of 0800 0113. Een spannende dag in Zuid-Afrika, want de deadline om een nieuwe regering te vormen en een president te benoemen loopt af. Na de nederlaag van het ANC is het de vraag hoe de regering eruit gaat zien. Voor het eerst in 30 jaar tijd raakt het ANC bij de afgelopen verkiezingen de parlementaire meerderheid kwijt. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, is er wel zicht op een nieuwe regering? Ja, ze moeten wel. Ik kan er maar aanstaan. Denk daar maar eens aan als je dat in Nederland zou moeten doen in 2 weken. Terwijl het dus terrein is wat helemaal onbekend is in Zuid-Afrika. Maar ja, Zuid-Afrika en de president hebben aangegeven dat ze gaan voor een regering van nationale eenheid. En dat ze in ieder geval samen willen gaan werken met de oppositiepartij Democratische Alliantie. Die is tweede geworden tijdens deze verkiezingen. En met een aantal kleinere partijen. Ja, we hopen vandaag meer te horen, in ieder geval tot in de nacht. Nachtelijke uren is er nog doorgepraat over deze nieuwe regering. Want zoals je al zei, vandaag moet er in het parlement een voorzitter gekozen worden en de president. En wie wordt dan de president? De president, dat wordt eigenlijk zo goed als zeker weer president Cyril Ramaphosa, die nu ook de president is. Het ANC heeft nog steeds een meerderheid. En ook ja, bijvoorbeeld de Democratische Alliantie, die hebben al aangegeven dat ze het prima vinden als hij in ieder geval zal aanblijven. Ja, het gaat dus eigenlijk vooral over die regering waarin ze moeten gaan samenwerken. En wat zijn de problemen waar ze tegenaan gaan lopen die ze in ieder geval moeten gaan bestrijden? Ja, er zijn gigantisch veel grote sociaal-economische problemen in Zuid-Afrika. Er is torenhoge werkeloosheid, vooral jeugdwerkeloosheid. We hebben te maken met corruptie, hebben te maken met misdaad. En ik moet zeggen dat met deze regering, zo'n samenwerking met die Democratische Alliantie, zijn in ieder geval investeerders, denk ik, en het bedrijfsleven hier gerustgesteld. Democratische Alliantie is ja een liberale partij, een beetje centrumrechts. En eigenlijk was er een grote vrees, juist vanuit het zakenleven, dat er misschien ook een samenwerking zou komen op radicaal links. Met partijen die bijvoorbeeld het hebben over landonteigeningen, over het nationaliseren van mijnen. En ja, dat lijkt dus in ieder geval niet te gebeuren. Die partijen lijken de oppositie in te gaan. Nou wilde president Ramaphosa deze regering best graag, hè, blijkbaar. Waarom? Ja, klopt. Ja, hij heeft eigenlijk vanaf het begin al wel geduwd voor zo'n regering, een brede coalitie. Hij zegt dat te doen voor de stabiliteit van het land, maar het is ook wel een beetje noodzaak. Eigenlijk is er niet één partij waar het ANC echt mee op één lijn zit. Dus we moeten echt gaan kijken naar een brede coalitie. Dus heeft hij gewoon gezegd, we brengen partijen samen die de rechtsstaat van Zuid-Afrika willen beschermen, de grondwet willen beschermen en willen zorgen voor stabiliteit. En hij zegt natuurlijk ook wel, we willen gewoon het mandaat van de kiezers uitvoeren. En de Democratische Alliantie is de tweede partij van het land. Tegelijkertijd doet hij dit ook wel een beetje voor zichzelf, voor de veilige weg voor zichzelf. Want dit was ook de enige manier eigenlijk waarop hij als president kan aanblijven. Want een samenwerking met die andere partijen, onder andere de partij MK van oud-president Jacob Zuma, die hadden al gezegd dat Ramaphosa het veld zou moeten ruimen als zijn coalitie zouden gaan met de ANC. Maar het is dus wel bijzonder wat je al vertelde, dat ANC nu moet gaan samenwerken met een andere partij. Dat wordt dan de DA. Wat wordt er van in de praktijk van verwacht? Ja, dat het wel lastig gaat worden. Want je hebt dus gewoon een hele brede coalitie van dus die twee grootste partijen en heel veel kleine partijen gaan er waarschijnlijk bij gegooid worden. Want zo kan Ramaphosa ook nog een beetje de kritiek van zich afduwen. Want heel veel mensen zeggen wel van ja, de Democratische Alliantie, dat is een toch wel, wordt nog steeds gezien als een witte partij. Goed dus voor het zakenleven. In hoeverre goed voor de allerarmsten in Zuid-Afrika? Er wordt wel gezegd, zelfs binnen de ANC-gelederen, Ramaphosa heeft zijn ziel verkocht aan die partij en aan die samenwerking. Tegelijkertijd, zoals ik al zei, hopen mensen toch dat ze samen onder meer corruptie kunnen gaan tackelen, want daarvoor zitten ze op één lijn. Maar er zijn heel veel andere dingen waar ze het absoluut niet over eens zijn. Zoals positief discriminatie, zoals een nationale ziektekosten. Verzekering. Ja, dus het is wel de vraag of ze op die belangrijke punten echt vooruit gaan komen de aankomende jaren. Maar we moeten het dus gaan zien, omdat het dus echt nieuw terrein is hier in Zuid-Afrika. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Elon Musk heeft hem dan uiteindelijk toch wel gekregen. Het beloningspakket van, hou u vast, $55,6 miljard. De hoogste bonus ooit is dat. Fifth and finally, Our stockholders have approved the ratification of the 100% performance-based stock option award to Elon Musk that was approved by stockholders in 2018. En dat was tot grote vreugde van Musk zelf. I just want to start off by saying, hot damn, I love you guys. Ja, ik zou ook wel lachen bij zo'n ruim 51 miljard euro, toch? Zeg maar. Je verdient het ook. Nou, dank je wel. Ja, zeker. Maar ik hoef het niet te hebben, hoor. Nee, Ruben Eg van de economieredactie. Ruben, het was nog heel lang spannend. Hè? Wat gaf dan gisteravond uiteindelijk de doorslag op deze aandeelhoudersvergadering van Tesla? Eigenlijk dat Elon Musk gewoon Elon Musk is. Ja, je hoort het geluid net. Het was echt niet het EK voetbal. Maar het was een aandeelhoudersvergadering waar mensen met heel veel vermogen zitten die dat beleggen in Tesla. Ja, de man wordt daarop op handen gedragen. En dat gaf toch uiteindelijk de doorslag. In 2018 hadden deze aandeelhouders deze bonus al toegezegd. Dat was op een moment dat Tesla nog een verlieslatend bedrijf was. Ik weet niet of je nog kunt herinneren dat er altijd problemen met de productie waren. Dus er was veel vraag, maar ze konden niet genoeg auto's van de band laten rollen. Inmiddels lijken die problemen wel opgelost. Er komt ook een elektrische truck en zo op de markt. Dus hij heeft gewoon geleverd. En ja, daar hoort dit salaris dan kennelijk bij. Dus daar heeft hij dan aan te danken, dat hij de problemen heeft opgelost eigenlijk? Ja, hij zit natuurlijk al heel lang bij het bedrijf. En misschien waren die problemen toen ook wel zijn problemen. Maar ja, de aandeelhouders denken vooral dat Tesla niet zonder Elon Musk kan bestaan. En het risico was ook dat hij, als hij de beloning niet zou krijgen, had gezegd, nou, dan ga ik er toch vandoor en dan richt ik mijn aandacht wel op Twitter. Of X, zoals hij dat heeft omgedoopt. En ik denk dat dat toch de absolute doorslag heeft gegeven. Mocht Elon Musk vertrekken, dan zouden de aandelen van Tesla ongetwijfeld vanmorgen gaan kelderen op de beurs. En daarmee zou er veel vermogen in rook opgaan. En dus koos menig aandeelhouder maar eieren voor zijn geld. En dat is dan 58 miljard dollar. Ja, dus welbegrepen eigenbelang. Daar komt het eigenlijk op neer. Precies. Hoe staat Musk daarmee nu op die wereldranglijst van allerrijksten? Nou, hij is weer de rijkste. Hij blijft zijn concurrenten met volgens mij iets meer dan 200 miljard dollar ruim voor. Wat overigens nog wel, je vraagt je ook af van ja, wat moet zo iemand met dat geld? Dat was wel een van de bezwaren die een aantal grote aandeelhouders hadden gemaakt. Meneer heeft heel veel geld en steekt dat in hobby's zoals het kopen van X. Ja, richt hij zijn aandacht nog wel genoeg op Tesla? Is dit niet misschien, heeft die man niet misschien te veel speeltjes waar hij straks mee bezig is? Maar ja, zoals je net gehoord hebt, in de praktijk gaf dat dus niet de doorslag. En is dan die beslissing nu van de aandeelhouders over deze beloning van Musk van invloed op de verdere koers van het bedrijf? Ja, dat kun je wel stellen, want gisteravond stond ook op het programma een stemming om het bedrijf te verhuizen van de staat Delaware naar Texas. In 2018 hadden aandeelhouders deze beloning al toegezegd als hij zijn doelen zou halen. Alleen er is toen veel ook gedoe over geweest, want ja, zijn broer zat in de raad van commissarissen en is dit allemaal wel netjes en eerlijk gegaan, dus zou het opnieuw op de stemming komen. Een kleine belegger stapte ondertussen naar de rechter in Delaware, die zei, ja, maar dit kan toch eigenlijk niet. En die kreeg gelijk. De rechter verbood de bonus in aandelen voor Elon Musk. Waarna het bedrijf gezegd heeft, nou, dan brengen we toch op de volgende vergadering naast de beloning toch ook in stemming dat we naar Texas verhuizen. En ook daar is voor gestemd. Nou, al met al zag je gisteren de aandelen van Tesla weer flink stijgen op de beurs in New York. Dus ja, iedereen blij, maar ja, het voelt een beetje opmerkelijk aan, dit soort beloningen. Ruben Eg, dankjewel. In Kinderdijk zijn ze niet blij met de komst van windturbines bijna zo groot als de Eiffeltoren, schrijft Omroep Rijnmond. De werelderfgoedstatus van Kinderdijk vanwege de beroemde historische molens komt volgens de directeur van de molenstichting in gevaar, zegt hij tegen Omroep Rijnmond. Er zijn plannen voor windturbines direct in de zichtlijn van de molens. Een zichtlijn die volgens de directeur essentieel is voor de status. In juli bepalen de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden waar de windturbines moeten komen. Uiteindelijk heeft de provincie Zuid-Holland dan eind volgend jaar het laatste woord. Commotie bij een commissievergadering in Den Haag eerder deze week. Daarover schrijft Omroep West. Aan het einde van een betoog over woningsloop lopen de emoties hoog op en een bewoner gooit woedend een voorwerp naar een andere bewoner in de zaal. En ik roep jullie allemaal op, zorg je ervoor. Zorg je ervoor. Nee, nee, dat wil ik niet. Ik schors de vergadering. Ik schors. Druk de knop, ja. Ja, zo ging dat afgelopen woensdagavond in Den Haag. De aangevallen bewoner loopt een snijwond op boven zijn oog. Hij gaat ook aangifte doen. Omroep West memoreert nog even dat er een paar maanden geleden ook al een voorval was in de Haagse raadzaal. Toen gaf een ondernemer een wethouder een klap. Al zei de ondernemer na afloop dat het een vriendelijk bedoelde schouderklop was. Maar de wethouder deed toen wel aangifte. Op Curaçao heeft volgens Omroep Brabant een tweede verdachte zich gemeld voor de moord op marechaussee Tom Brood uit Roosendaal. Het gebeurde eind mei op het eiland, die moord. De jongen van 22 die zich nu heeft gemeld op het politiebureau is meteen vastgezet. Brood werd doodgeschoten toen drie mannen zijn huis op Curaçao binnendrongen. Waarschijnlijk ging het om een woningoverval. Een 25-jarige verdachte werd eerder al aangehouden en zit ook nog vast. En eerder deze week werd er afscheid genomen van Brood op de marinekazerne van Curaçao. Zijn lichaam is inmiddels in Nederland waar hij wordt begraven. En de omgekeerde supermarkt in Amsterdam dreigt weer te verdwijnen. Er was veel aandacht voor deze pop-up winkel waar mensen als aanvulling op de voedselbank gratis boodschappen kunnen halen. Daarom werd het ook een omgekeerde supermarkt genoemd. Je hoeft het niet te betalen, maar het werd weggegeven. Een jaar lang namen sponsoren de kosten op zich, maar dat is voorbij. Dus dreigt de gratis supermarkt nu kopje onder te gaan, horen we bij stadszender AT5. Die problemen uiten zich vooral omdat wij de vaste kosten over een aantal maanden niet meer kunnen betalen. En daarmee op een gegeven moment ook de winkel niet meer staande kunnen houden. 40.000 euro is er nodig. Nou ja, dat bedrag zou je nog wel bij elkaar moeten kunnen krijgen met sponsoring, zou je denken. Want het initiatief... Maar het komt bovenop andere sponsoring. Ja, dat is het natuurlijk. Maar ja, die andere sponsors die stoppen er dus mee. Het werd wel als een sympathiek initiatief toen in de markt gezet. De oprichters hopen binnen een jaar nieuwe investeerders te vinden. Anders sluiten de deuren mogelijk definitief. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan alleen een paar hele korte files door werkzaamheden. Op de A7 van Horen naar Zaanstad is de vertraging 5 minuten bij Purmerend. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je ook 5 minuten oponthoud tussen Nieuwerbrug en Woerden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'm Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She is out of sight to me. Friday on my mind van de Easy Beats. In Italië is de tweede dag van de G7 en er is een opvallende gast, Paus Franciscus. Nooit eerder nam een paus deel aan een top van de G7. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, waarom Franciscus nu wel? Ja, ik denk een klein beetje omdat het in Italië is. Hij is uitgenodigd door premier Giorgia Meloni. Die is natuurlijk de gastvrouw en die zet hem graag in op momenten dat zij er ook is en bij onderwerpen die haar interesseren. Maar deze paus, Franciscus, heeft die uitnodiging heel gretig aanvaard. Misschien weten de luisteraars het nog. Eind vorig jaar was de klimaattop in Dubai, de COP28. Daar kon hij niet heen vanwege gezondheidsproblemen. En dat soort dingen wil hij heel graag. Hij wil heel graag naar grote internationale bijeenkomsten om daar zijn zegje te doen. Ook omdat hij in de loop van zijn pausschap, ook alweer 11 jaar ondertussen, boven de partijen is komen te staan. Hij is een soort van neutrale figuur, een moreel geweten van de wereld. Hij wordt gezien door veel mensen, ook door leiders, als een gezaghebbende figuur. Dat wordt in ieder geval met de mond erkend. Een autoriteit die opkomt voor armen, voor zwakkeren, die streeft naar vrede. En hij heeft echt best wel veel nationale dingen al ontmoet. Hij is natuurlijk in het EU-parlement in Brussel geweest, bij de VN in New York. Hij krijgt gewoon bijval. Maar natuurlijk weten we niet echt goed wat de invloed is van zijn woorden. Dat is altijd een heel akelig iets om over te moeten praten. Want dat blijft achter de schermen. Ja. Hij is dus bij deze G7-top. Waar is hij dan bij? Nou, hij gaat eigenlijk twee dingen doen. Wat hij gaat doen, de uitnodiging is om een toespraak te houden. Maar wat hij vooral ook gaat doen is heel veel leiders zien van belangrijke landen die daar zijn. Voordat hij gaat spreken vanmiddag zal hij Zelensky zien. Die is er ook, de directeur-generaal van het IMF. Macron, Trudeau. En na zijn toespraak heeft hij nog allemaal bilaterale ontmoetingen van 30 minuten met niemand minder dan Modi van India, met Biden, met Erdogan. Hij komt voor een sessie die gaat over kunstmatige intelligentie, over AI. Een sessie die bedoeld is voor heel veel meer landen dan alleen die van de G7. Dat heet een outreach sessie, want bij de G7 hebben ze ook wel ontdekt dat ze met wel meer, wat meer belangrijke landen in de wereld zijn. Dus die grotere sessie, die uitgebreidere sessie, daar gaat hij praten over kunstmatige intelligentie. Maar daarnaast dus gaat hij met heel veel mensen praten over, kort, over natuurlijk vrede, over natuurlijk einde aan conflicten, natuurlijk diplomatieke oplossingen en al dat soort zaken. En even dus met de belangrijke mensen van de wereld om de tafel zitten. Dat allemaal dus in de context van die outreach-sessie over AI vanmiddag. Maar de pauze en AI, dat klinkt niet als een meest voorhand liggende combinatie. Nee, daar heb je wel een beetje gelijk in. Ook omdat Franciscus niet eens een smartphone heeft. En echt, denk ik, geen idee heeft hoe dat werkt. Maar daar gaat het niet om. Hij heeft die kennis niet, wat het precies is, maar hij snapt wel wat het bedoelt, waar het voor gemaakt wordt. Het Vaticaan is sinds zeker 5 jaar, na een lange periode van nauwelijks interesse in wetenschap, volop bezig met AI. Dat is een hele belangrijke technologische ontwikkeling, zeggen ze daar. Die kan bijdragen, mits goed gebruikt, aan bijvoorbeeld de vermindering van armoede. Bijvoorbeeld de toegang tot onderwijs voor heel veel armen in de wereld, tot ontwikkeling, de bestrijding van honger. Al dat soort dingen zijn heel essentieel voor de boodschap van het Vaticaan, van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze doen er doorlopend congressen over. Ze hebben wetenschappers, belangrijke wetenschappers die erbij betrokken zijn. Een Franciscaan bijvoorbeeld, een priester dus, is een hele belangrijke adviseur bij de VN over AI. Ze hebben gezamenlijk het Vaticaan met Microsoft, IBM en de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties een oproep geplaatst een tijdje geleden om tot een ethisch gebruik van AI te komen. En dat is het natuurlijk, hè. Het moet ethisch zijn, het moet juist zijn, het moet een rechtvaardige manier zijn. Regelgeving moet er komen om misinformatie, onderdrukking, verlies aan werkgelegenheid en dat soort dingen te voorkomen. En dat is de boodschap die hij daar komt brengen. Jongens, er komt een enorme technologie aan. Die is al onderweg, die gaat de wereld veranderen of die doet dat al. En we moeten regels maken opdat het goed gebeurt voor de wereld. Dat is de boodschap vanmiddag. Andrea, dankjewel. Correspondent Andrea Vrede. Wie vaak de A15 tussen Deil en Ridderkerk neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf vrijdag 12 juli zijn er 4 weekafsluitingen en 2 weekendafsluitingen op de A15. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Weer prijs. prijs voor Stella. Opnieuw is de Stella Vicenza uitgeroepen tot beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we deze week met beste koopdeals tot wel 700 euro korting. Stella, slim vooruit. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Didi's Trendhopper. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De spanningen tussen Israël en Libanon nemen toe. En er is een nieuw lichaam gevonden na de explosie in Antwerpen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Hulpdiensten hebben in Antwerpen een vierde lichaam onder het puin vandaan gehaald van het appartementencomplex waar gisteren een explosie was. De bovenste twee verdiepingen van het gebouw in de wijk Hoboken werden bijna volledig weggeblazen. Er zijn nog 3 zwaar gewonden, zeker 1 bewoner wordt nog vermist. De zoekactie ging de hele nacht door, maar wordt bemoeilijkt vanwege instortingsgevaar. De oorzaak van de explosie in het appartementencomplex in Antwerpen is nog onduidelijk. De organisatoren van de pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten gaan door met hun acties. In een ingezonden brief in Trouw schrijven ze dat ze blijven protesteren tot hun roep op rechtvaardigheid wordt gehoord. Ze willen dat de universiteiten alle banden met Israël verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Niks kan en zal ons stoppen, schrijven ze. De brief zou tot stand zijn gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van studentenbezettingen op 14 universiteiten. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over de reden waarom PVV-Kamerlid Gidi Markussover niet door de screening van aanstaande bewindslieden is gekomen. Markussover was beoogd vicepremier en minister van Asiel en Migratie. Maar er zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. Zowel de AIVD als de Belastingdienst doet zo'n onderzoek. Markussover zelf wil aanblijven als Kamerlid en zegt niet te weten wat er bij de screening naar boven is gekomen. Steeds meer mensen in Europa raken besmet met het parvovirus. De ziekte is gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Het kan ook het ongeboren kind besmetten en dat kan leiden tot een miskraam. Hoeveel parvobesmettingen er in Europa precies zijn, is onduidelijk. Aandeelhouders van autofabrikant Tesla zijn akkoord met een bonus van ruim 55 miljard dollar voor topman Elon Musk. Dit is de grootste beloning voor een bedrijfsbestuurder ooit. Het bonuspakket voor Musk werd in 2018 al toegezegd, maar begin dit jaar tegengehouden door een rechter. Die oordeelde dat Musk in feite de controle had over de bestuurders toen ze akkoord gingen met de bonus en dat aandeelhouders niet goed waren geïnformeerd. Experts verwachten dat de rechter nu wel akkoord gaat met de megabonus voor Musk. Vandaag begint in Duitsland het Europees kampioenschap voetbal. In München speelt het gastland tegen Schotland. Ruim 100.000 Schotten zijn voor die wedstrijd afgereisd naar München. In totaal worden er op het TK ruim 14 miljoen bezoekers verwacht. Die moeten rekening houden met strenge veiligheidsmaatregelen. Het Nederlands elftal komt zondag voor het eerst in actie tegen Polen. Het weer, de dag begint met wat motregen. Op de meeste plekken is het wel droog. Vanmiddag breekt ook de zon vaker door en het wordt 17 tot 19 graden. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar er staat wel een korte file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door de werkzaamheden. Bij Harmelen heb je nu bijna 10 minuten oponthoud. En in Noord-Holland rijdt het langzaam op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland is de vertraging bijna een kwartier. Het is daar druk door omrijders vanwege werkzaamheden op de A7 bij Purmerend. Ster. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Vanavond 22:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Ga jij starten als ZZP'er? Bij Rabobank krijg je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis de eerste 6 maanden gratis. Kijk op rabobank.nl/zzp. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De spanning aan de grens tussen Israël en Libanon neemt toe nadat een hooggeplaatste commandant van Hezbollah omkwam bij een Israëlische luchtaanval. De laatste dagen zijn de aanvallen over en weer en daarmee stijgt de angst voor een escalatie van het conflict. Correspondent Nasra Habib-Allah, correspondent voor Israël en de Palestijnse gebieden, en Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, waarom zoveel geweld vanuit Hezbollah vanwege de dood van deze commandant? Ja, dit was voor Hezbollah een groot verlies. De dood van Talib Abdullah. En niet alleen hij werd eerder deze week geliquideerd in het zuiden van Libanon, ook anderen. Daarnaast zien we sowieso dat het geweld hier aan de grens eigenlijk steeds verder gaat. Er worden natuurlijk sinds oktober al over en weer aanvallen uitgevoerd, maar gaandeweg belanden we steeds in nieuwe fases. Je ziet dat iedere klap wordt beantwoord met een grotere klap van beide kanten. En zo wordt het steeds gevaarlijker hier in het grensgebied. En wat heeft Hezbollah de laatste dagen allemaal gedaan dan? Nou, op woensdag, na het liquideren van die commandant, voerden ze hun grootste raket- en droneaanval uit. Een record aantal raketten ging de grens over hier. En ook gisteren ging dat door. En Hezbollah heeft de afgelopen dagen ook nieuwe wapens laten zien. Nieuw soort raketten, grote hoeveelheden explosieve drones die eigenlijk als een groep samen een aanval uitvoeren. En ook claimen ze een Israëlisch oorlogsvliegtuig te hebben aangevallen voor het eerst. Iets wat niet makkelijk te bevestigen is, maar wat zij zeggen. Want hoewel er schattingen zijn over het wapenarsenaal van Hezbollah, weten we niet exact wat ze allemaal hebben. Maar blijkbaar willen ze dit nu de afgelopen dagen graag laten zien. Mogelijk ook als waarschuwing of zelfs als afschrikkingsmethode voor wat een grotere oorlog allemaal zou kunnen betekenen. Niet alleen voor Israël en Libanon natuurlijk, maar ook voor de bredere regio. Nasra, hebben die aanvallen grote impact in Israël? Ik moet wel zeggen dat de meeste raketten en drones uit de lucht zijn geschoten door het Israëlische luchtafweersysteem. Een aantal zijn wel terechtgekomen in open gebied. En daardoor zijn opnieuw allerlei bosbranden ontstaan, omdat het allemaal droog natuurgebied is. Verder zijn er ook 2 militairen licht gewond geraakt gisteren. Maar een groot deel van dat noordelijke grensgebied, dat is al maanden een afgesloten militaire zone. En dat betekent dat veruit de meeste bewoners, het gaat om tienduizenden mensen, die zijn geëvacueerd. Dus die verblijven tijdelijk ergens anders. En we zagen ook beelden, ja, toch opmerkelijk, een gigantische Israëlische katapult die brandende spullen richting Libanon schiet. Waarom gebruikt Israël dat? Ja, dat zou zijn om zo dat grensgebied in Libanon in brand te zetten en zo infiltranten van Hezbollah beter te kunnen voorkomen. Want het idee is dat door die begroeiing daar in dat gebied mogelijke infiltranten makkelijker ongezien kunnen blijven. En als ze de boel daar in brand steken, ja, dan blijft er van die begroeiing natuurlijk niks over. En is het voor het leger overzichtelijker om eventuele Hezbollah-strijders te spotten en te stoppen. Daisy, dus vanuit Israël komt ook weer het een en ander in Libanon terecht. Wat zijn daarvan de gevolgen? Nou, Zuid-Libanon is oorlogsgebied. Eigenlijk een heel groot deel ligt inmiddels in puin. Het is er levensgevaarlijk. Inwoners die konden vluchten zijn gevlucht. Door de economische en politieke crisis hier is dat wel heel lastig, want er is vanuit de overheid geen enkele opvang. En dan zijn er natuurlijk de zorgen overal hier in het land. Welke kant gaat dit op? Wat zal dit betekenen voor de zomermaanden, de komende maanden, de toekomst? Iedereen vraagt het elkaar. Wordt dit een grotere oorlog? Maar niemand die natuurlijk het echte antwoord heeft. En dat leidt tot veel onrust, veel spanningen. Vooral ook omdat lang niet iedereen in Libanon achter de aanvallen van Hezbollah staat. Veel mensen zouden het liefst zien dat dit alles zo snel mogelijk stopt. En straks mogelijk een oorlog ingesleept worden waar je zelf niet achter staat, is natuurlijk een heel beangstigend vooruitzicht. Ja, want Israël wil dus dat Hezbollah dat zuiden van Libanon verlaat. Maar hoe realistisch is dat om dat te verwachten? Nou, dat is nog zeer de vraag. Het is namelijk het gebied waar Hezbollah-aanhangers en strijders vandaan komen, waar hun families wonen. Het zijn hun dorpen. Dus het idee dat Hezbollah daar zomaar zou vertrekken, zodat er een veilige zone komt voor het noorden van Israël, dat is nog best wel een lastige. Hezbollah zegt niet over een diplomatieke oplossing te kunnen praten totdat er een staakt het vuren is in Gaza. En ook daarna is het natuurlijk nog maar de vraag of dat lukt, een diplomatieke route. Ze hebben aangegeven dat zij zullen stoppen met aanvallen als er een staakt het vuren is. Maar dat betekent niet dat de essentie van het probleem tussen Israël en Hezbollah dan ook is opgelost. Dus de verwachting is dat dat niet per se met een aankomend staakt het vuren zal gaan stoppen. Nee. Nasra, deze vertelt dus dat Libanezen bang zijn dat ze door Hezbollah die oorlog ingesleept worden. Hoe ligt dat in het noorden van Israël? Of zijn Israëliërs daaronder? Ja, hier in Israël maakt men zich daar ook grote zorgen over, over hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. De meningen zijn wel verdeeld ook over hoe Israël hiermee om moet gaan. Onderzoeken van de afgelopen maanden die laten zien dat het een beetje schommelde, maar dat toch ongeveer de helft van de bevolking, of net wat minder, 40%, toch vindt dat Israël een oorlog met Hezbollah wel moet aangaan. En dat heeft ermee te maken dat mensen bang zijn dat een aanval zoals we die zagen op 7 oktober vanuit Hamas in het zuiden, dat zoiets ook in het noorden door Hezbollah zou kunnen gebeuren. Dus die tienduizenden bewoners waar ik het over had van dat gebied bij die grens, die al maanden op opvangplekken zitten, die zeggen ook, ja, zelfs een staakt het vuren met Hezbollah is voor ons niet meer genoeg. We vertrouwen niet meer in een diplomatieke oplossing. Wij willen Hezbollah weg hebben uit dat grensgebied. Een soort bufferzone willen ze. En ze zeggen, zolang dat niet het geval is, dan durft in ieder geval een deel van de bewoners hebben ze niet het gevoel dat ze op een veilige manier weer terug naar huis kunnen. En hoe ligt dat in de politiek? Ja, de politiek is ook wel verdeeld. De belofte van premier Netanyahu is wel altijd geweest dat voor de scholen in september weer beginnen, dus na de zomervakantie, de inwoners van het noorden weer veilig terug naar huis zouden kunnen. Nou, dat ziet er niet naar uit dat dat zal gebeuren. Tenminste, daar heeft men geen vertrouwen in. Ultra-rechtse politici die roepen Netanyahu vooral op om hard terug te slaan, fel te reageren. Maar ja, tegelijkertijd weet men ook dat Hezbollah echt niet meer dezelfde tegenstander is zoals die was in de oorlog in 2006. Ze zijn vele malen sterker, hebben een enorm wapenarsenaal. Dus als die oorlog echt verder escaleert, dan zal dat voor beide kanten ook tot enorme schade leiden. Ja, die spanning in dat noorden neemt dus enorm toe. Begin deze week werd er in de VN-veiligheidsraad een resolutie aangenomen voor een plan voor een staakt het vuren in Gaza. Speelt dat nog enige rol in die situatie in het noorden van Israël? Nou ja, Israël heeft eerder gezegd dat ze dat loszien van de strijd met Hezbollah. Maar ik moet zeggen dat het sowieso nu ernaar uitziet dat er nog geen enkele vooruitgang zit in het sluiten van een deal. Opnieuw lopen de partijen eigenlijk vast op dezelfde punten. Dus Hamas die wil bijvoorbeeld van tevoren een garantie dat Israël de oorlog stopt en zich volledig terugtrekt uit Gaza. Nou, Israël wil dat niet. Dus het leek allemaal even heel hoopvol toen Biden onlangs dat vredesplan presenteerde. Maar uiteindelijk is er in essentie niet veel veranderd in hoe de twee partijen erin staan. En ja, die internationale druk die dan met zo'n resolutie meekomt, lijkt er eigenlijk ook weinig verandering in te brengen. Dank allebei. Correspondenten Nasra Habib-Allah en Daisy Moore. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 7. In Nieuwsuur aandacht voor de toenemende drukte op de Noordzee door bijvoorbeeld windparken en militaire oevergebieden. Onder de zeebodem liggen kilometers aan pijpleidingen en kabels. Erika Bakkum van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat de overheid tekortschiet in het beheersen van de drukte op de Noordzee. Dat de windmolens toenemen, wordt het risico groter. En dat heeft ermee te maken dat we ook onderzocht hebben hoe schepen zich gedragen bij een best realistische windkracht 6... die vaak voortkomt op de Noordzee, met grote windgevoelig zware schepen. Als daar iets gebeurt of ze moeten uitwijken, dan moeten ze zo'n grote bocht, een manoeuvre maken, dat ze een groot risico hebben, omdat die afstand tot de windparken te klein is om in de windparken zelf terecht te komen. Ondanks de drukte op de Noordzee wil de nieuwe coalitie meer ruimte geven aan bijvoorbeeld de visserij. Zo leest Dirk Kraak, voorzitter van vissersactiegroep EMK, in het hoofdlijnakkoord. Wij zijn trots op onze Nederlandse vissers, die al eeuwenlang hun bijdrage leveren aan de voedselzekerheid. We gaan er weer voor zorgen dat de vissers en de visserijsector daaromheen een goede boterham kunnen verdienen. Het voortbestaan van de Nederlandse visserij is cruciaal voor Nederland. Ja, dat klinkt als muziek in de oren natuurlijk. En ja, ik zou zeggen, maak het waar. Op NPO 1 was gisteravond de allerlaatste uitzending te zien van Op 1. De talkshow stopt na 4,5 jaar. Presentatrice Carrie ten Apel vertelde dat ze veel uitzendingen best pittig vond om te maken. Ja. Er is zo ontzettend veel gebeurd. En ik vond het soms ook, heel eerlijk gezegd, te heftig. Ik ben echt wel eens naar huis gereden. Ik dacht, kunnen we dit de mensen allemaal wel aandoen? Sturen we ze niet allemaal zwaar depressief naar bed? En zelf had ik daar ook wel eens last van. Ik denk, we gingen echt van, nou ja, we waren net bezig en toen kwam corona. En vervolgens we hebben Afghanistan gehad, Oekraïne-oorlog, Israël-Gaza. Het ging maar door. Het was echt wel pittig soms, ja. Ja. Presentator Jort Kelder is vooral de uitzending bijgebleven na de moord op Peter R. de Vries. Uitgerekend die dag had de redactie een uitje op het strand in Bloemendaal. Toen kwam het bericht binnen, zo rond 19:30, 20:15... Ja. Dat Peter R. natuurlijk was neergeschoten. Althans, dat er iemand, en waarschijnlijk Peter R. was ja, dus eindelijk hadden ze een dagje vrij. Even een dagje naar het strand. Meteen, en vanuit rijdende auto's is er gewoon, en dat vind ik dan toch wel geweldig, je zei het net al, zo'n redactie krijgt dat voor elkaar, zit daar een volle tafel. Als je me nu vraagt, wat is daar precies gezegd? Ik weet niet eens meer wie er zaten. Maar de spanning dan, en wat ik wel het rare ervan vind, zo'n grote gebeurtenis, dan kan ik heel erg betrokken doen, want Peter R. de Vries, ik ken hem natuurlijk ook, zoals iedereen hier. En toch maak je dan ook gewoon een programma. Mm-hmm. Dat is surrealistisch, hè? Ja. En dat was gisteravond op tv. Er wordt volgens de VRT nog steeds gezocht naar slachtoffers in de puinhopen van het ontplofte appartementencomplex in Antwerpen. De brandweer zoekt in de wijk Hoboken in Antwerpen nog altijd naar slachtoffers na die zware explosie van gisteren. Er wordt nog zeker één bewoner vermist, zegt een woordvoerder van de hulpdiensten tegen de VRT. We nemen het zeker voor het onzeker. Dus de brandweer die zal nog zeer minutieus de brokstukken ruimen en kijken of daar nog iemand te vinden is. Inmiddels zijn 4 lichamen onder het puin vandaan gehaald en bij de explosie in Antwerpen raakten 5 mensen gewond. Een bemanningslid van een koopvaardijschip is volgens persbureau Reuters zwaar gewond geraakt door een raketaanval van de Houthis in de Golf van Aden. Dat schip was onderweg van Maleisië naar Italië toen het werd geraakt door kruisraketten die brand veroorzaakten aan boord. Dat bemanningslid is voor verzorging overgebracht naar een ander schip. De nationaliteit van het slachtoffer is onduidelijk. Al maanden bestoken de Houthis uit Jemen schepen vanwege de oorlog in Gaza. Het Amerikaanse leger laat trouwens vanochtend weten dat bij een tegenactie onder meer 2 patrouilleboten en een drone van de Houthis zijn vernietigd. Zuid-Korea en de Verenigde Staten maken zich zorgen over een naderend bezoek van de Russische president Poetin aan Noord-Korea. Daarover schrijft de krant The Korea Herald. De Zuid-Koreanen en Amerikanen hebben in een telefoongesprek besproken dat het bezoek van Poetin niet mag leiden tot een stevigere militaire band tussen Pyongyang en Moskou. Amerika verzekerde Zuid-Korea alles te doen om mogelijke instabiliteit in de regio verder te voorkomen. Woensdag zei de Zuid-Koreaanse regering te verwachten dat Poetin al een van de komende dagen in Pyongyang zou aankomen. En in Kenia heeft een politieagent het vuur geopend op een rechter tijdens een zitting in de hoofdstad Nairobi. Volgens de BBC was de vrouw van de politieman een van de verdachten. En de agent ging door het lint toen de rechter bepaalde dat de vrouw niet op borgtocht vrijkwam. Hij trok zijn wapen en schoot op de rechter. Die raakte gewond, maar de consequenties voor de agent zelf waren groter, want die werd meteen doodgeschoten door andere agenten. Volgens de BBC zijn de Kenianen geschokt dat er is geschoten tijdens een rechtszaak. En rechtbanken in het Afrikaanse land hebben al aangekondigd de beveiliging op te schroeven. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is zoals gebruikelijk op vrijdagochtend niet veel aan de hand onderweg. Er staan alleen een paar korte files door werkzaamheden. En op de A15, daar moet je nu wel geduld hebben, want er staat een pechgeval van Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum is de vertraging 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Het EK voetbal gaat beginnen. Vanavond spelen Duitsland en Schotland in München de openingswedstrijd. Zondagmiddag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd en dat is dan tegen Polen. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het algehele gevoel rond Oranje dit EK, heb jij het idee? Nou ja, het algehele gevoel is wel zeer ten goede gedraaid, zou je kunnen zeggen, door die twee oefenwedstrijden met die twee eclatante overwinningen. En daarvoor was de stemming toch een beetje moeizame kwalificatie. Een elftal wat hier en daar een beetje energieloos leek. En juist die energie die lijkt helemaal teruggekeerd. De teamgeest lijkt buitengewoon goed. De sfeer rond het elftal is goed. Kortom, die seinen, zou je kunnen zeggen, staan allemaal op groen. En ja, als die seinen op groen staan, dat zijn wel hele belangrijke seinen. Dan mag je toch wat hoopvol naar dat EK gaan uitkijken. Ja, hoopvol. Dan hoor je meteen ook al mensen van, we gaan op weg naar de finale. Zit dat erin? Nou, daar hoor ik nog niet helemaal bij. Ik vind het zeker hoopvol. Je hebt natuurlijk gewoon de kwaliteit en wat je daar vervolgens mee kunt doen. En er zijn landen die hier gewoon kwalitatief hoger kunt aanslaan. Met name Frankrijk. Duitsland heeft een hele moeizame periode achter de rug. Maar lijkt toch redelijk op tijd klaar met dit elftal. En heeft natuurlijk het thuisvoordeel, wat toch altijd iets doet met mensen. Je hebt Engeland, moeizame voorbereiding gehad, maar kwalitatief toch ook een zeer goed elftal. Maar ja, de vraag is, dat is een aantal grote toernooien gebleken, kunnen zij ook die energie en die teamgeest opbrengen? Met name voor de Fransen die al zoveel hebben bereikt met dit elftal, is dat elke keer wel weer een vraag. Nederland start tegen Polen. Dat is een wedstrijd die gewoon moet kunnen. Je zou kunnen zeggen, Nederland moet die pool toch echt kunnen gaan overleven. Ook al zit Frankrijk daarin. Ja, en dan moet je toch een beetje stap voor stap in zo'n toernooi kijken. Ik zie mensen zeggen, ja, Nederland moet de halve finale halen. Nederland moet de kwartfinale. Nou, je hoort allerlei dingen. Ik vind Nederland geen titelfavoriet. Maar ik ben wel eerlijk, daar waar ik een maand geleden nog dacht van, nou, we zijn relatief snel thuis, vind ik dat Nederland toch wel een zich tot outsider heeft opgewerkt, laat ik het zo zeggen. Maar als de kwaliteit er echt op aankomt, zijn er sterke landen. Maar nogmaals, die teamgeest en het enthousiasme kan heel veel brengen. Maar ik denk, ja, veel mensen roepen, Nederland moet de halve finale kunnen halen. Ik denk dat ook. Maar goed, laten we gaan eens beginnen met de Polen, die veel aanvallers missen. En zondag de eerste horde is, zal al lastig genoeg worden, hoor. Want makkelijke wedstrijden bestaan niet in de Nee, precies. Wat dat betreft moet je ook wat wedstrijd voor wedstrijd bekijken, natuurlijk. Ja, je ontkomt niet aan, want neem ook al de blessures. Hè. Nederland is natuurlijk ook getroffen door blessures. Maar goed, de Polen bijvoorbeeld ook en heel veel andere landen ook. Dus dat hoort er ook bij. Nederland heeft in ieder geval op tijd kunnen spelen met een elftal zonder die geblesseerde. Dus in dat opzicht heeft dat de voorbereiding niet zoveel verder verstoord. En ja, ik hoor ook bij de mensen hoor, die zeggen, ja, er zijn mensen niet. Maar ja, dan gaan andere bomen harder groeien, zei mijn moeder vroeger al. En daar moet ik in dit elftal ook aan denken. Er zullen ook een paar mensen wat bevrijder zijn daardoor. Maar de grote vraag is, als de echte druk komt, de ruimtes wat minder worden als in de oefenwedstrijden, hoe spelers zich dan houden. En met name bijvoorbeeld Veerman is ook een interessante test dit toernooi. Of hij op het allerhoogste niveau, met de allerhoogste druk, of hij ook dan die kwaliteit kan bieden die wel zo vaak biedt op momenten dat het misschien iets makkelijker gaat. Dat is een belangrijke sleutel voor Nederland, ook in het hele vervolg van het toernooi. Tom, dankjewel. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on the in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.

Ja, vandaag is een beetje een grijze dag. En momenteel zien we ook dat veel bewolking aanwezig is in Nederland. Af en toe is wel wat ruimte voor de zon. Maar op veel zonneuren hoeven we vandaag in ieder geval niet te rekenen. Want de bewolking houdt over het algemeen wel de overhand vandaag. En uit dikkere bewolking kan ook af en toe een enkele bui vallen of wat lichte regen of motregen. Temperaturen aan de lage kant voor de tijd van het jaar met gemiddeld een graad of 17... bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit een zuidelijke richting. Nou, later vandaag dan neemt de kans vanuit het zuiden op een aantal stevige regen- en onweersbuien toe. En het weekend? Ja, het weekend is eigenlijk wisselvallig met dagelijks kans op een aantal buien. Maar ook lange droge perioden waarin geregeld de zon door kan breken. En echt zomers is het zeker niet, want de temperaturen blijven voorlopig aan de lage kant voor de tijd van het jaar met ongeveer een graad of 18. En daarbij waait het ook nog eens stevig door uit een zuidelijke richting, windkracht 5 bovenland tot windkracht 6 pal aan zee op zaterdag. Nou, na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk een aantal graden omhoog, maar de buienkans die blijft wel aanhouden. Floris, dankjewel. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Nou, er staan maar een paar files. Het is vrijdagochtend, dus op de meeste snelwegen kun je prima doorrijden. Maar de werkzaamheden bij Purmerend aan de A7 veroorzaken wel vertraging. Van Horen naar Zaanstad heb je nu een kleine 10 minuten oponthoud daar. En op de N247 is het daardoor ook wat drukker. Van Horen naar Amsterdam. Daar staat file tussen Monnikendam en Broek in Waterland. Vertraging is 10 minuten. En je moet ook 10 minuten geduld hebben op de A12 van Den Haag naar Utrecht door de werkzaamheden. Daar staat file tussen Nieuwerbrug en Harmelen. Alleen bij Aldi, Parissimo koffie, gebrand van de beste bonen en rijk van smaak. Zoals Parissimo filterkoffie rood, 500 gram, nu voor maar 3,19. Dat is de allerlekkerste koffie voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel, Aldi. Nu te zien in de Fundatie, Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend, hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Nu ook lekker voordelig bij Aldi. Shawarma 450 gram voor 2,69. En wilde perziken 1 kilo voor maar 1,99. Tuurlijk wel, Aldi. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. In Opium op Oerol zijn te gast operazangeres Francis van Broekhuizen en haar vaste pianist Gregor Bak. Samen bezoeken ze een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op Ter Schelling en met u thuis. Opium op Oerol met Francis van Broekhuizen en Gregor Bak. Vanavond om 7:50, Avrotros, NPO 2. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. Niet Giddy Markezoor, maar Marjolein Faber wordt waarschijnlijk de nieuwe minister van Asiel en Migratie namens de PVV. Geert Wilders heeft de kandidatuur van Markezoor ingetrokken nadat er uit de AIVD-screening dingen bleken die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, dan is de grote vraag, wat heeft hij gedaan? Ja, en helaas, strikt genomen, weten we dat niet. PVV-leider Wilders kwam gisteravond opeens met de mededeling via X, voorheen Twitter, dat de screening van de AIVD voor hem reden was geweest de kandidatuur van Markezoor in te trekken. Ja, en wat er uit die zogenoemde naslag was gekomen, dat deelde Wilders niet. Wat we wel weten is dat Markezoor een aantal jaren geleden al eens door de AIVD in verband werd gebracht met buitenlandse veiligheidsdiensten. In 2010 trok hij zich terug van de PVV-kandidatenlijst, omdat er in een waarschuwingsbrief van de Veiligheidsdienst aan Wilders stond dat Markezoor een risico vormde voor de integriteit van Nederland. Maar of en in hoeverre het ook nu weer hierom gaat, dat weten we dus niet. Wat we wel weten is dat Wilders zijn partijgenote Marjolein Faber, sinds kort Tweede Kamerlid en eerder fractievoorzitter in de Eerste Kamer, nu heeft voorgedragen als de nieuwe minister voor asiel en migratie in plaats dus van Marcus Sauer. Ja. Ook over haar wordt dan weer zo'n naslag gerapporteerd. Hoe zit dat met zo'n naslag, die AIVD-screening? Nou, dat is eigenlijk een vrij oppervlakkig onderzoek. Niet alleen van de AIVD, maar bijvoorbeeld ook van de Belastingdienst. En dan wordt er gecheckt of zo'n kandidaatminister in de bestanden van de dienst voorkomen. En als dat zo is, informeren de AIVD en de Belastingdienst de formateur daarover, en die doet ermee wat hij wil. Het is dus oppervlakkig en daar is ook wel een goede reden voor, want het is niet de bedoeling dat veiligheidsdiensten beslissen wie er wel of niet minister kan worden. Maar het komt er in dit geval dus op neer dat Wilders op basis van de uitkomst van dat onderzoek de kandidatuur van Marcus Sauer heeft ingetrokken. En er moet dus wel iets in staan. En dat is heel bijzonder dat dit nu bekend wordt. Want ja, normaal gaat het zo dat de namen van kandidaatbewindslieden pas bekend worden als die screening achter de rug is. En als er dan wat is, kan zo'n kandidaat zich dus terugtrekken. Maar ja, nu lagen alle namen al op straat en blijkt er kennelijk een probleem bij Marcus Sauer, die zichzelf overigens zeer overvallen voelt door het gebeuren. Hij had gisteravond contact met een van de collega's en zei dat het allemaal heel Kafka-esk aanvoelt. En zei ook, een gemiddelde terrorist lijkt meer rechten te hebben dan een politicus met een scherpe mening. Hoe valt dit bij de andere partijen? Bijvoorbeeld de regeringspartijen? Nou, het is heel opvallend dat die andere drie regeringspartijen waarmee de PVV dat kabinet gaat vormen, VVD dus, NSC en BBB, juist niet reageren. Ook niet op vragen van ons. Die laten dit bij de PVV, bij Wilders, alsof ze er helemaal niks mee te maken hebben. Hè? Terwijl Marcus Sauer toch ook minister en vicepremier van hun kabinet zou worden. Oppositiepartijen reageren natuurlijk wel. Die nemen Wilders de maat. Timmermans van GroenLinks PvdA twittert al 6 maanden blunder op blunder op blunder en keer op keer overdovende stilte van VVD en NSC. Is dit de nieuwe bestuurscultuur? Nou, Dassen van Volt concludeert dat bij de coalitie wie zwijgt stemt toe. Jette reageert D66 met wat een enorme bende. En dat was precies de reactie van Wilders een aantal jaren geleden op Rutte 2. Denk vraagt zich af of Marcus Sauer wel Kamerlid kan blijven, nu die niet door die screening is gekomen. Nou, ja, en deze reacties zijn natuurlijk allemaal niet verrassend, want dit is al de derde voordracht van Wilders die misloopt in de hele kabinetsformatie. Eerst was het senator Gom van Strien die informateur werd en verdacht bleek van oplichting en daardoor moest stoppen. Toen informateur Plasterk, die geen premier kon worden in verband met een onderzoek naar toestanden met patenten. En nu dus deze miskleun met Marcus Sauer, want zo mogen we dit toch wel noemen. Ja, dat dit inderdaad toch op zijn zachtst gezegd stroef loopt, heeft dat dan toch wel te maken ook met hoe de PVV georganiseerd is? Nou ja, als je dit slagveld overziet, dan ontkom je inderdaad niet aan de conclusie dat dit veel te maken heeft met de wijze waarop de PVV georganiseerd is. Het is een eenmansbedrijf. Wilders beslist er alles. Er is geen partijorganisatie, geen partijbestuur. Het is geen vereniging, dus geen bestuur, geen leden, waar ze bijvoorbeeld ook aan scholing en training doen. De PVV, of Wilders beter gezegd, heeft ook geen partijkader om zich heen. Anderzijds dan ervaren Kamerleden die al lang bij hem in de fractie zitten, zoals Agema en ook Gidi Markensauer. Wilders heeft onvoldoende geïnvesteerd in mensen om zich heen op wie hij een beroep kan doen. Bijvoorbeeld voor ministersposten of staatssecretariaten. En wat dan ook een rol speelt, is dat hij en de PVV volledig overvallen zijn door die verkiezingsoverwinning in november, toen ze 37 zetels kregen. Dat bleek bijvoorbeeld uit een interview met Willem Boutkan, nummer 30 op de lijst, die totaal niet had verwacht dat hij gekozen zou worden, vertelde hij tegen de Telegraaf. Het was een complete verrassing. Mijn vrouw en ik zaten gewoon samen op de bank. Ik had 's middags nog een commissievergadering gehad bij de provincie. Wij zaten naar een programma te kijken over ongeletterdheid. Ze zept over. En ik zie uit mijn ooghoek onder in het beeld staan exit poll PVV 35. Echt, het zou een veilige plek zijn, normaal gesproken. Alleen, dat was niet zo. Ja, en een veilige plek. Kandidaat-Kamerleden van andere partijen die zeggen dat ze op een veilige plek staan, bedoelen dat ze zeker weten dat ze in de Kamer komen. Nou, bij Boutkan was het precies omgekeerd. Hij was totaal onvoorbereid. En alle kandidaten die lager op de lijst stonden zullen dus zeker zo verrast zijn geweest. De beoogde nieuwe minister is dus Marjolein Faber. Die kennen we ook al. Ja, een vertrouweling van Wilders. 12 jaar lid van de Eerste Kamer. Een groot deel van die tijd ook fractievoorzitter. Ze zat ook in de Provinciale Staten van Gelderland. Net als Marcus Sauer, een hardliner als het gaat om asiel en migratie. Dat moet ze dus nu gaan waarmaken. Als ze door de screening komt, zeg ik er voor de zekerheid bij. Ze kwam ook in het nieuws omdat ze een zoon had ingehuurd om voor de PVV een website te bouwen. De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, heeft haar een keer het woord ontnomen omdat ze het kabinet de vijfde kolonne noemde. Een term die verwijst naar groepen die heimelijk voor de vijand werken om het land te ondermijnen. En omdat ze ten onrechte op Twitter een keer een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk beschuldigde van een steekpartij. Daar kwam ze ook een keer mee in het nieuws. Ging om een steekpartij in Groningen met 3 gewonden. Getuigen en de politie verklaarden later dat het onzin was wat Faber had gezegd. Maar zij hield strak en stijf vol. En dat leidde tot het volgende interview bij Nieuwsuur. Die tweet die u uitstuurde. Ja. Die tweet die klopt. Dat is het enige wat ik kwijt wil. Ja, we hebben het slachtoffer gesproken en getuigen die zeggen autochtoon uiterlijk. U heeft niet alle slachtoffers gesproken. We hebben 1 slachtoffer gesproken. Mijn tweet klopt. Het klopt niet, zegt getuigen. En zegt een van de slachtoffers tegen ons. Nogmaals, mijn tweet klopt. Ja, dat was dus Marjolein Faber. Mijn tweet klopt. Nu is het natuurlijk nog de vraag of ze vicepremier wordt. En dat weten we nog niet. Wilders liet gisteravond weten dat hij dit weekend daarover een beslissing gaat nemen. Op andere vragen reageerde hij niet. We weten ook niet of hij vindt dat Marcus Sauer nog wel in de Kamer kan blijven. Hij kan hem er overigens niet uitzetten, want hij is gekozen. Maar hij kan hem wel uit de fractie zetten. Maar we weten nogmaals niet of hij dat van plan is. Marcus Sauer wil in elk geval Kamerlid blijven. En overigens heeft Wilders niet heel veel opvolgers meer als er nog Kamerleden vertrekken. Nog een stuk of 4 à 5, dan is de lijst leeg. En veel mag er dus niet meer misgaan daar. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Zwitserland is dit weekend een vredestop over Oekraïne. Rusland is niet aanwezig op die top. Oekraïne wel. Oekraïne gaat er in gesprek met bondgenoten over een toekomstige vrede met Rusland en wat daarvoor nodig is. Correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Pauwen, je bent net terug uit Oekraïne. Hoe kijken Oekraïners zelf naar die vrede met Rusland? Zien ze zichzelf een deal sluiten? Ja, dat is een belangrijke vraag die we altijd natuurlijk stellen in dit conflict. Maar zeker op dit soort momenten wel even belangrijk is om weer eens even te peilen bij Oekraïners. En daarom was ik ook deze week in Lviv, waar ik eigenlijk deze vraag stelde. En je eigenlijk continu toch wel het antwoord krijgt. Ja, vrede is momenteel eigenlijk geen optie. Ondanks alle verliezen, terwijl ik daar was, ook zag je bijvoorbeeld een ceremonie voor omgekomen Oekraïense militairen. Die prijs van die oorlog is duidelijk, maar ja, een vredesbespreking met Rusland, dat is momenteel toch echt geen optie, vinden de meeste Oekraïners. Maar denken zij dan dat het hele bezette deel van Oekraïne kan worden terugveroverd? Ja, interessant is dat uit peilingen blijkt dat de meeste Oekraïners daar nog wel in geloven, maar dat jongere Oekraïners iets meer nuance daarin zien en niet verwachten dat echt nog dat Oekraïne door moet vechten tot elk stukje, elke vierkante meter is terugveroverd. Zij zien toch ook wel de kosten die daarbij komen en dat zij degene zijn die oorlog moeten vechten. Maar er zit wel een nuance in, want als je dan Oekraïners vraagt, hè, van oké, moet een bepaald grondgebied opgeofferd worden om toch Rusland aan tafel te krijgen en vrede te krijgen, zeggen de meesten nee, want ook al is het misschien, bestaat er misschien een scenario dat we niet alles terugkrijgen, zal Rusland altijd eraan herinnerd moeten worden dat het niet het grondgebied van Rusland is. Zullen we het nooit moeten erkennen als Russisch grondgebied. Want daarvoor is ook de prijs die we betaald hebben te groot. En we moeten nooit Rusland het idee geven dat ze dat hun agressie uitbetaalt. Maar als Oekraïne het dan heeft over vrede met Rusland, waar hebben ze het dan over? Ja, kijk, aan het begin van de oorlog zijn er nog wel vredesbesprekingen geweest. Vanuit Oekraïne ook zijn er echt pogingen geweest om toch een soort tussenoplossing te vinden. Maar momenteel zitten we toch echt in een situatie waar beide kanten elkaar aan het uitputten zijn. Dat benadrukt ook een politicoloog van de Universiteit van Lviv die ik sprak. Maar, zegt deze politicoloog wel, uiteindelijk weet iedereen dat een oorlog moet uiteindelijk eindigen met onderhandelingen. Each war ends with some negotiations. And there will be some time when we will negotiate. But Ukrainians will accept peace negotiations if we will see peace provide us with the reconstruction of our territorial integrity and that the aggressor will be punished. Ja, dus eigenlijk toch wel, voor Oekraïne blijft altijd, hè, het herstel van dat grondgebied dat door Rusland nu bezet is. Het terugkrijgen van het grondgebied dat door Rusland bezet is. En daarnaast ook wel dat de agressor, dus dat Rusland gestraft wordt voor alles wat ze hebben aangedaan in Oekraïne. Maar ja, als je dan tegelijkertijd bedenkt natuurlijk dat ze in Rusland zich juist opmaken voor een strijd van de lange adem. Blijkt dus ook, daar kunnen we wel uit opmaken dat echte vredesbesprekingen vooralsnog echt heel erg ver te zoeken zijn. Ja, maar wat is dan het doel van deze top? Ja, het is vooral een top voor Oekraïne om bondgenoten, maar ook andere landen uit het globale zuiden die nu nog niet echt kleur proberen te bekennen, te overtuigen van een Oekraïns vredesplan. Oekraïne heeft al langer een plan van 10 punten waarmee er uiteindelijk vrede zou kunnen komen in Oekraïne. Maar ja, het probleem is dat er landen in het globale zuiden, zoals India bijvoorbeeld, Rusland niet voor de voet willen stoten. Dus wat probeert Oekraïne nu deze top vooral? Ze willen op 3 punten aandacht voor 3 specifieke punten. Nucleaire veiligheid, voedselveiligheid en ook de terugkeer van Oekraïnse kinderen uit Rusland. En de vrijlating van krijgsgevangenen. En eigenlijk hoopt Zelensky dit weekend toch een soort bredere coalitie, niet alleen van westerse bondgenoten, maar ook van een aantal andere landen achter zich te krijgen om op die manier druk op Rusland op te voeren om in ieder geval op deze paar punten toch wel vooruitgang te kunnen boeken. Christian, dankjewel. Consulent Christian Pauwen. Meer muziek in de klas kan zelfs leiden tot minder criminaliteit, schrijft Omroep Brabant. Bij de eerste editie van Sing and Dance Up in Helmond konden 5000 kinderen genieten van allerlei soorten muziek. Het is een initiatief van 2 stichtingen die willen dat er ook op basisscholen meer muziekles wordt gegeven. Want, zeggen zij, door actief bezig te zijn met muziek voel je gezonder. Muziek leidt tot minder criminaliteit en tot meer welzijn. Nou ja, dat is misschien een heel snel gelicht link, maar ik denk wel dat muziek inderdaad het beter kan maken. Ja. En natuurlijk ook gewoon leuk, zeggen de kinderen die gisteren meededen tegen Omroep Brabant. Ik vind muziek zelf ook heel leuk. Als ik dan thuis ben, dan luister ik vaak ook zelf heel veel muziek. Dan word ik heel erg blij, want dan denk ik eindelijk boeken weg. Ook al hou ik ook heel veel van lezen, maar dan ga ik toch liever voor te zingen. Nou, dat klinkt wel als kinderen die nooit kattenkwaad gaan uithalen, volgens mij. Dus het klopt dan wel waarschijnlijk. Over muziek gesproken, nog 1 keer waren ze in Nederland te zien en vooral te horen. De Eagles, Hotel California en nog vele andere hits waren gisteren te horen in de Gelredome, want de band is bezig met de afscheidstournee. De recensenten van de kranten hebben genoten. Volgens het AD bewees de band in Arnhem dat ze de stekker er in ieder geval niet te laat hebben uitgetrokken. En de Telegraaf is nog enthousiaster. 2 uur lang zaten we in een jaren 70 bubbel. Geen vuurwerk, geen confetti, gewoon mannen die muziek spelen. Daar word je gelukkig van. Maar zou het echt de laatste keer zijn? Want in 1980 hebben ze al een keer gezegd dat ze afscheid namen. De Telegraaf zegt deze keer geloven we het. Nou, we gaan het zien. In Zuid-Korea moeten alle mannen tussen de 18 en 28 zich melden voor de dienstplicht. Ook Jin, dat is een van de leden van de beroemde K-pop band BTS, moest het leger in. Zijn diensttijd zat erop en dat vierde Jin door een knuffelmarathon te houden met 1000 fans. Op sociale media horen we hoe zijn fans tekeer gaan. Op beelden te zien hoe Jin heel snel achter elkaar zo'n 1000 fans mag of misschien moet omhelzen. Terwijl ze in een lange rij over een paars podium langs de BTS-ster lopen. En gisteren hoorden we nog hoe eindexamenkandidaat Loes in Venray werd verrast door demissionair minister Paul aan de voordeur. Met de mededeling dat ze was geslaagd. Kan het dan nog specialer, zo'n mededeling? Nou, misschien wel, zien we bij Hart van Nederland. De 17-jarige Shimi zat met haar moeder in het vliegtuig van China naar Amsterdam. En toen kwam de bemanning met een mededeling over de intercom. Dames en heren, beste passagiers. Wij zijn heel blij te kunnen mededelen dat wij zijn gebeld door het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. Dat Jimmy Buis is geslaagd voor haar HAVO-diploma. Ja, dat is ook wel een leuke manier om het te horen. Het hele toestel juichte mee. Ook de passagier naast Shimi feliciteerde haar, maar die sprak geen Nederlands, had de aanleiding niet helemaal begrepen. En die zei tegen haar, happy birthday. Verkeersinformatie, Bianca Daming. Er staan alleen een paar files door werkzaamheden. Onder meer op de A7 richting Amsterdam bij Purmerend. Daar heb je 10 minuten vertraging. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht moet het verkeer 10 minuten geduld hebben tussen Bodegraven en de Meren. Het NOS Radio 1 Journaal. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this. But I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. Don't know where the time went. Stuck in the wrong mindset. And I let the rules bend. When I know that all along I made the break. Hey, you got me searching for reasons to keep me from leaving. And then I have trouble breathing. I give myself another chance to stay. Hey, hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. One day before you know it, you will see. I love the pain and all the irony, yeah. You'll feel this thing and then you'll think of me. 'Cause it hurts when you hurt. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. Noah Kay en Julia Michaels, Hurt Somebody. Het is 7 minuten voor 8. Kinderen voor Kinderen start een nieuwe groep, Next. Met net iets andere muziek voor net iets oudere kinderen. En vanochtend presenteren ze hun eerste single. Reesja Zegelaar, presentator van Kinderen voor Kinderen. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Wat is Next? Next is eigenlijk een nieuwe popgroep ontstaan uit kinderen die allemaal in het koor hebben gezeten. Maar het is eigenlijk de next step na Kinderen voor Kinderen. Dus het is een beetje een nieuwe sound voor een wat oudere doelgroep. We bevliegen nieuwe onderwerpen. En ja, zoals je hoort hebben we weer echt een banger gedropt. Ja, want ze moeten dus eigenlijk Kinderen voor Kinderen uit. En ze wilden nog zingen, daar komt het op neer. Ja, want Kinderen voor Kinderen verlaat je eigenlijk op het moment dat je in groep 7 zit. Hè? Weet je, dan ga je naar groep 8, heb je je laatste toetsen, de musical. En dan ga je naar de eerste. En dan begint eigenlijk gewoon een heel nieuw leven. Letterlijk je volgende leven, your next life. Maar we willen toch wel meegroeien met onze kids. En natuurlijk ook met de kinderen die altijd naar onze muziek hebben geluisterd. Dus zo is eigenlijk Next in het leven geroepen. En het is ook een hele toffe doorgroeimogelijkheid voor de kids om ook gewoon nog een keer achter hun dromen aan te kunnen gaan. Net zoals ze eigenlijk in de nummer zingen. Ja, precies. Want zijn de thema's dan ook een beetje vergelijkbaar of groeien die ook mee? Ja, de thema's groeien ook mee, want bij Kinderen voor Kinderen, bijvoorbeeld nummers die we hebben, gaan over je favoriete knuffel of Vrienden met de Monsters. Ja, als je naar de eerste klas gaat, dan zijn dat niet meer per se onderwerpen, alhoewel de meesten nog wel stiekem een knuffel hebben. Maar dit nummer gaat bijvoorbeeld over in je kracht staan, over jezelf goed leren kennen. Maar we hebben ook een nummer dat er aankomt, wat gaat over liefdeskriebels, dus over hoe het is om verliefd te worden. Dus we groeien wel echt mee met de onderwerpen. En waar gaat dit nummer, dat Superkracht, dan over? Ja, Superkracht is een nummer dat we hebben gemaakt in samenwerking met Kinderpostzegels. Bestaat dit jaar 100 jaar. En de Kinderpostzegels zet zich eigenlijk in voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben. Dus denk aan kinderen die het thuis financieel niet super breed hebben. Of op een of andere manier een extra steuntje nodig hebben. We willen ze een extra superkracht geven. En daar gaat dit nummer eigenlijk over. Over in je kracht staan. Over je uit te durven spreken. Over je eigen ruimte mogen nemen en er te mogen staan. Dat is wel echt waar dit nummer over gaat. Het is super empowering. Ja. Vind ik. En is er dan ook een tv-programma aan verbonden? Net als bij Kinderen voor Kinderen? Zeker weten. We maken altijd toffe shows met Kinderen voor Kinderen. Maar dat gaan we dus nu ook met Next doen. Eén serie die eraan zit te komen heet The Remake. Dit jaar bestaat Kinderen voor Kinderen 45 jaar. En met The Remake gaan we eigenlijk oude classic hits in een nieuw jasje stoppen. Dus bijvoorbeeld één nummer ga ik alvast verklappen. Eén nummer is Meidengroep. En dat gaan we dan helemaal in de stijl van The Remake in het jasje van deze generatie stoppen. Dus dan maken we eigenlijk muziek voor de mama's die het van vroeger nog kenden. Ja. Maar ook voor de girls van deze generatie. Zodat ze ook eventjes weten van, oh ja, Kinderen voor Kinderen bestaat al zo lang. En de muziek was toen goed, maar we gaan het nu nog hotter maken. Nou, dat gaan we zien. Dankjewel, Ruisje Zegelaar. Ja, presentator van Kinderen voor Kinderen. Hè. NPO Radio 1. Statushouders mogen geen voorrang meer krijgen op sociale huurwoningen, vinden de nieuwe coalitiepartijen. Heel veel Nederlanders ervaren dat oneerlijk. Maar als sociale huur geen optie is, waar moeten deze mensen dan gaan wonen? Het was oorspronkelijk een showroom. Die tractors die werden hier uitgestald. Statushouders worden nu al ondergebracht in oude showrooms, scholen en zeecontainers. This is the best we have. What is the worst? Weigeren is geen optie. You have to move. Otherwise, you will go to the street. Komen statushouders straks op straat te staan? En biedt dit beleid echt een oplossing voor de woningnood? Statushouders in de showroom. Morgenmiddag om 14:00 bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Weet u dat er vanaf 2025 ook BPM betaald moet worden op nieuwe benzine- en dieselbedrijfswagens? En er emissievrije zones in stadscentra gelden? Ondernemen is vooruitzien. Profiteer nu van 0% rente met financial lease op nieuwe bedrijfswagens tijdens de Business Days bij Citroën. Kijk op citroën.nl. We zijn er weer bij deze zomer. Bij de strijd. En daar gaat hij, Vingegaard. Bij de verrassing. Ja, naar de finale. Dus toch. Bij de ontlading. En die bal gaat in. Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Tour de Femme. De NOS is altijd en overal bij deze zomer. Dan ben jij dat ook. De NOS Sportzomer beleef je bij de NPO. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Studenten willen doorgaan met het pro-Palestijnse protest. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De organisatoren van de pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten gaan door met hun acties. In een ingezonden brief in Trouw schrijven ze dat ze blijven protesteren tot hun roep op rechtvaardigheid wordt gehoord. Ze willen dat de universiteiten alle banden met Israël verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Niks kan en zal ons stoppen, schrijven ze. De brief zou tot stand zijn gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van studentenbezettingen op 14 universiteiten. Op Curaçao is gisteravond een tweede verdachte aangehouden voor de moord op een Nederlandse marechaussee. Een man van 22 die zichzelf meldde bij de politie. Eerder werd al een man van 25 aangehouden. De marechaussee werd 2 weken geleden doodgeschoten op Curaçao bij een woningoverval. Hulpdiensten hebben in Antwerpen een 4e lichaam onder het puin vandaan gehaald van het appartementencomplex waar gisteren een explosie was. De bovenste 2 verdiepingen van het gebouw in de wijk Hoboken werden bijna volledig weggeblazen. Er zijn nog 3 zwaar gewonden en zeker 1 bewoner wordt nog vermist. De zoekactie ging de hele nacht door, maar wordt bemoeilijkt vanwege instortingsgevaar. Wat de oorzaak is van de explosie in het appartementencomplex in Antwerpen wordt nog onderzocht. De voormalig Israëlische minister Gans steunt verdere militaire acties tegen Hezbollah. Als de aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon niet stoppen, dan moet Libanon branden, zei Gans, die eerder deze week opstapte uit het oorlogskabinet. Hij vindt dat de 10.000 Israëliërs die zijn geëvacueerd aan de grens met Libanon uiterlijk 1 september terug moeten kunnen keren. De beschietingen tussen Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger zijn toegenomen nadat Israël eerder deze week een hoge Hezbollah-commandant had gedood. Hezbollah sloeg terug met een grootschalige raketaanval. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over de reden waarom PVV-Kamerlid Gidi Markusover niet door de screening van aanstaande bewindslieden is gekomen. Markusover was de beoogd vicepremier en minister van Asiel en Migratie. Maar er zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. Zowel de AIVD als de Belastingdienst doet zo'n screening. Markusover wil zelf aanblijven als Kamerlid en zegt niet te weten wat er bij de screening precies naar boven is gekomen. In Duitsland begint vandaag het Europees kampioenschap voetbal. In München speelt het gastland tegen Schotland. Ruim 100.000 Schotten zijn voor de wedstrijd afgereisd naar München. In totaal worden er voor dit toernooi ruim 14 miljoen bezoekers in Duitsland verwacht. Die moeten rekening houden met strenge veiligheidsmaatregelen. Het Nederlands elftal komt zondag voor het eerst in actie. Dan is Polen de tegenstander. Het weer, de dag begint met wat motregen, maar op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag breekt ook vaker de zon door. En het wordt 17 tot 19 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan maar een paar files op deze vrijdagmorgen. Met vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Door een pechgeval zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is daar 10 minuten. Je hebt ook 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden bij Purmerend op de A7 richting Amsterdam. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht is de vertraging bijna een kwartier door werkzaamheden tussen Bodegraven en de Meren. Ster. Nu te zien in de Fundatie. Noordelijk licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De organisatoren achter de pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten willen doorgaan met hun acties. Dat schrijven ze in een ingezonden brief in Trouw. Ties van den Boogaert is een van de briefschrijvers namens 14 studentenprotestorganisaties. Goedemorgen. Goedemorgen, met u. Waarom hebben jullie deze brief geschreven? Nou, wij zijn allemaal eigenlijk erg geschrokken van de manier hoe de rectoren vrij carte blanche hebben gezegd. Wij gaan niks doen met die banden met Israël. En daar willen wij een tegengeluid tegen laten horen. Waarom carte blanche? Nou, ze hebben eigenlijk gezegd, we doen niks tenzij de overheid ons forceert. Zo lezen wij het in ieder geval. En dat vinden wij heel teleurstellend. Hè? Dus ze hebben het over academische vrijheid beschermen, niet isoleren van academici. De universiteiten waar zij banden mee hebben in Israël, die censureren kritische academici. Die hebben daar geen ruimte voor. En nou ja, zolang zij dus steun blijven uitspreken voor universiteiten, zolang zij daar banden mee blijven houden, isoleren zij juist academici die hun steun verdienen. Waar ze schrijven ook, ja, dit conflict is gewoon zo ingewikkeld. Er ligt een geschiedenis aan ten grondslag die veel verder teruggaat dan 7 oktober... of zelfs misschien wel 15 mei 1948. En leden van de academische gemeenschap die zich nu door die demonstraties laten horen, oftewel jullie, vertegenwoordigen één van die gezichtspunten op het conflict. Oftewel, ze zeggen, er zijn veel meer gezichtspunten en die willen we allemaal aan bod laten komen. Nou ja, dat denken we eigenlijk niet. Weet je, er zijn vrij veel academische inzichten over dit onderwerp. En wij zien eigenlijk juist dat er een genocide gaande is in Gaza op dit moment. En dat universiteiten daar juist hun steun aan verlenen in Israël op dit moment. Maar dat universiteiten in Israël steun verlenen aan de genocide, bedoel je? Ja. Ja, dat is een boek van Maya Winters, academicus uit Israël. En die zegt juist, nou, ik ben heel blij dat eindelijk er een boycott is tegen universiteiten in Israël. Omdat die maken wapens voor het Israëlische leger. Die hebben op bezet gebied hebben zij locaties, dat soort dingen allemaal. En daar, dat legitimeert die genocide die er gaande is. En daarom vinden wij dat onze universiteit moet zeggen, nou, tot hier en niet verder. Wij steunen best kritische academici die onze steun verdienen. Maar juist door zich in te laten met de besturen van de universiteiten die zich schuldig gaan maken, doen ze heel erg af aan dat principe. Ja. Een van de redenen waarom de universiteiten ook niet willen ingaan op jullie eisen is dat het protest ook af en toe over de schreef is gegaan, zeggen zij. Zeker niet allemaal vreedzaam verlopen, vernielingen geweest, geweld gebruikt. Daarover lees ik niets in jullie brief. Nee, ja goed, weet je, wij willen niet afleiden van het belangrijke punt. Namelijk, er is een genocide gaande en onze universiteiten die geven daar indirect steun aan door die banden aan te houden. Maar jullie hebben wel het over het geweld. Dat was een beetje verf bij een genocide, zeg maar. Maar er staat wel in het geweld dat tegen jullie is gebruikt. Nou, absoluut. Wij denken ook echt dat die plekken waar er geweld was tussen demonstranten en politie, dat echt komt omdat die plekken die gemeentes en die universiteiten de politie hebben gebeld. En Amsterdam was het denk ik een stuk vreedzamer verlopen als ze niet meteen met de lange wapenstok eroverheen waren gegaan op het moment dat er een tentenkamp ontstond. Tegelijkertijd, een paar dagen later, gingen mensen het gebouw binnen, gingen op zoek letterlijk naar bestuurders. Dat was voor mensen binnen de universiteit heel bedreigend. Nou, ik denk niet dat wij dat narratief op die manier delen dat bedreigend is. Wat wij heel erg bedreigend en intimiderend vinden is dat universiteiten dus niet ingaan die banden, dat die daar niks aan doen. Omdat terwijl zij juist dus daarmee indirect een genocide steunen. Maar dit vraagt me toch dan eventjes af als je op zo'n moment zoiets zegt. Je kunt toch ook zeggen, dat is te ver gegaan. Want op deze manier kom je toch niet in gesprek met zo'n universiteitsbestuur? Nou ja, dat is wel iets wat wij ervaren. Wij komen heel moeilijk in gesprek met universiteitsbesturen, omdat die eigenlijk al indirect hebben aangegeven tegen ons in ons eerste gesprekken met ze, dat nou ja, we hebben samen afgesproken met de universiteit dat wij niks met die banden doen. En toen zijn ze uiteindelijk een beetje geswitcht naar, nou goed, we gaan het hebben over een commissie. Voordat ze weer later, het weekend daarna, tegen ons zeiden via de brief in Trouw, wij gaan helemaal niks doen tenzij onze overheid ons daartoe verplicht. Dus dat laat heel duidelijk zien dat zij volgens mij überhaupt geen ruimte zien om iets te doen in die banden. En dat vinden we heel fout. Wat je zegt, zij willen sowieso niet, dus blijven er met gestrekt been ingaan? Nou weet je, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit is zo'n voor ons overduidelijk kwaad waar universiteiten zich mee inlaten. Dat wij het noodzakelijk vinden om daar actie tegen te blijven voeren. En heel hard te blijven zeggen tegen die besturen samen met onze medestudenten en met onze docenten. Hey, wij pikken dit niet langer. Jij moet hier iets aan doen. En vandaar dat jullie zeggen, wij blijven doorgaan met de protesten. Wij blijven doorgaan met protesteren. Hartelijk dank, Ties van den Boogaard. Het recyclen van plastic levert steeds minder op. Nederlandse recyclebedrijven raken het hergebruikte plastic niet kwijt. En de vereniging Afvalbedrijven trekt nu aan de bel. Boris van der Ham is daar voorzitter van. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom levert recyclen minder op? Nou ja, omdat het te weinig wordt afgenomen. Dat is eigenlijk het punt. In Nederland zijn we eigenlijk heel erg goed in het recyclen van afval. 80% van de 59 miljoen ton afval in Nederland wordt gerecycled. Dat is echt ongelooflijk veel, ook als je het afzet tegen andere Europese landen. Dat is heel goed voor de circulaire economie, maar ja, een cirkel is een rondje. Maar het laatste deel van dat rondje, daar gaat het eigenlijk steeds vaker fout. Namelijk als het niet wordt gekocht. Hè. Dus we kunnen alles in Nederland heel erg goed recyclen. Maar dan moet er vervolgens wel genoeg gekocht worden. En daarin zie je dat het stokt. En dan zie je ook gewoon dat ja, uiteindelijk dan ook de prijs zakt. Maar hoe komt het dat het stokt? Nou, waarschijnlijk, of dat weten we eigenlijk wel zeker, komt dat omdat de zogenaamde virgin materials, dus dingen die dus niet gerecycled zijn, nog steeds goedkoper zijn. Dat soort plastics komen bijvoorbeeld uit de VS, uit China, uit de rest van Azië. Ja, en zolang dat nog gewoon de markt beheerst, zijn de gerecyclede producten nog steeds iets goedkoper of iets duurder. En daardoor ligt dat minder in de markt. Ja, dus gewoon nieuw geproduceerd plastic is goedkoper dan gerecycled plastic. Ja, zo simpel is het. En wij zouden dus heel graag willen dat de overheid, Europees, maar anders ook in Nederland, ervoor zorgt dat er een verplichting komt om altijd secundaire grondstoffen, dus gerecyclede grondstoffen, om dat in nieuwe producten te verwerken. Want dan, als je die verplichting hebt, ja, dan kan je dat marktmechanisme van die dumpprijzen kan je tegengaan. Nou, dat is de Europese Unie van plan om dat in 2030 te doen. Nederland heeft gezegd, nou, misschien moeten we dat iets naar voren halen, 2027. Maar dat staat allemaal op de tocht. Er komt een nieuwe commissie aan. Ook komt er een nieuw kabinet aan, wat niet helemaal zeker is of die 2027 blijft staan. Wat ons betreft zou die juist meer naar voren getrokken moeten worden. Want we zien nu al bedrijven die in problemen komen dat ze het niet voldoende kunnen afzetten. En die dus stoppen dan helemaal? Krampelen. Wat zeg je? En die stoppen dan helemaal? Ja, nou ja, bijvoorbeeld dit jaar is er Human Corp, dat is een heel innovatief bedrijf geweest rond recycling van plastic in Rotterdam. Dat is failliet gegaan omdat ze gewoon business case niet rondkregen. Hier moet echt de overheid ervoor zorgen dat er een gelijk speelveld komt. Zodat die innovatie, die techniek die we gewoon hebben, dat het ook vermarkt kan worden. En daar hebben we wel zo'n verplichte bijmenging voor nodig. Nu hebben we het over plastic, maar er wordt van alles gerecycled. Van luiers tot spaarlampen, bouwafval, textiel. Hoe gaat het daarmee? Nou, eigenlijk gaat daar hetzelfde op. De ene is weer makkelijker te recyclen en ook weer makkelijker af te nemen dan het andere. Maar overal geldt dat het laatste stukje van de circulaire economie, dat er een markt moet zijn om de gerecyclede producten ook af te nemen, dat is uiteindelijk cruciaal. En dat zie je gewoon bij eigenlijk alle producten die gerecycled worden. Daar moet virgin materialen minder aantrekkelijk worden en secundaire materialen moeten eigenlijk door overheidsingrijpen toch op een ander speelveld terechtkomen. Ja, virgin materialen, nog even, dat is dan gewoon het nieuw geproduceerde, hè? Ja, het nieuw geproduceerde. Ja. Dus eigenlijk moeten we bereid zijn om te erkennen van, nou, gerecycled is misschien wel duurder, maar wel beter. Ja, want ook dat, het levert gewoon ook CO2-besparing op. Hè. Er hoeft minder nieuw geproduceerd te worden. Het levert ook heel veel werkgelegenheid op. Hè. Dus in Nederland zijn er 30.000 mensen die werkzaam zijn in de afvalsector. Nou ja, het is ook heel belangrijk dat dat natuurlijk er blijft. En tegelijkertijd is het ook gewoon, het zijn goede materialen, hè, dus er is niks mis mee. Het is ook niet heel veel radicaal duurder. Hè? Het is iets duurder, maar je ziet dat op die markt van grondstoffen elke cent telt. En dan zie je dat mensen toch sneller geneigd zijn om voor die ene cent winst te gaan. En dat is jammer, want het heeft zoveel maatschappelijke meerwaarde als je dingen recycelt en ook daarna gebruikt. Voor iedereen beter. Dank u wel. Boris van Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven. Konijnen kunnen de woningbouw in de provincie Utrecht vertragen, schrijft de Telegraaf. Door de dalende konijnenstand in Nederland heeft de provincie Utrecht de dieren tot beschermde diersoort verklaard. Als er sporen van konijnen worden gevonden, moet er vanaf september extra onderzoek worden gedaan en is een vergunning nodig bij de bouw als de konijnen er in grote getalen voorkomen. Het konijn volgt volgens de Telegraaf daarmee de vleermuis. Daarvoor werd vorig jaar al bepaald dat er extra onderzoek nodig is bij nieuwbouw. De werelderfgoedstatus van Kinderdijk komt volgens Omroep Rijnmond in gevaar door de mogelijke komst van windturbines. Die turbines zouden direct in het zicht van de historische molens komen te staan. En die zichtlijn is essentieel voor de erfgoedstatus, zegt de directeur van de Molenstichting. In juli wordt door de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden bepaald waar de windturbines worden neergezet. In Antwerpen wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers in de puinhopen van een appartementencomplex. Na de zware explosie van gisteren wordt er nog zeker één bewoner vermist, vertelt een woordvoerder van de hulpdiensten aan de VRT. We nemen het zeker voor het onzeker. Dus de brandweer die zal nog zeer minutieus de brokstukken ruimen en kijken of daar nog iemand te vinden is. Er zijn inmiddels 4 lichamen geborgen in Antwerpen en er raakten bij de explosie 5 mensen gewond. Op een koopvaardijschip in de Golf van Aden is volgens persbureau Reuters een matroos gewond geraakt nadat het schip werd geraakt door kruisraketten van Houthi-rebellen. Het slachtoffer, met een onbekende nationaliteit, is voor verzorging overgebracht naar een ander schip. De Houthis bestoken vanuit Jemen al maanden schepen vanwege de oorlog in Gaza. Het Amerikaanse leger laat ondertussen vanochtend weten bij een tegenactie 2 patrouilleboten en een drone van de Houthis te hebben vernietigd. En commotie aan het einde van een betoog in een commissievergadering in Den Haag eerder deze week. Een bewoner was klaar met spreken over de sloop van woningen. En daarna heeft hij woedend een voorwerp naar een andere bewoner in de zaal gegooid. Horen we bij Omroep West. En ik roep jullie allemaal op, zorg je voor. Zorg je voor. Nee, nee, dat wil ik niet. Ik schors de vergadering. Ik schors. Zet die knop, ja. De aangevallen bewoner liep een snijwond op en doet aangifte. Een aantal maanden geleden was er ook al een voorval in de Haagse raadzaal. Toen gaf een ondernemer een wethouder een klap. Al beweerde de ondernemer dat dat vriendschappelijk bedoeld was. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer kan zoals normaal op vrijdagochtend bijna overal prima doorrijden. Alleen werkzaamheden die veroorzaken wel vertraging. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je nu een kwartiertijdverlies bij Purmerend. In Duitsland begint vanavond het EK met het openingsduel tegen Schotland. Toch is er ook spanning in aanloop naar het voetbalfeest. De laatste maanden werden verschillende potentiële terroristen opgepakt. En een afsplitsing van IS heeft opgeroepen tot het plegen van aanslagen op dat EK. Maar volgens Duitsland is er geen sprake van actieve dreiging. Duitsland-correspondent Giem Balduk. Giem, wat doet Duitsland om het zo veilig mogelijk te maken? Ja, nou, veel. Er zijn grenscontroles ingesteld, bijvoorbeeld met Nederland. In de landen in het oosten, daar waren al grenscontroles mee en die zijn opgevoerd. Steden hebben droneafweer gekocht om rond die stadions in te zetten, zodat er geen drones in een stadion kunnen belanden. Alle agenten zijn van verlof gehaald. Nou, als je hier door Berlijn fietst, dan zie je eigenlijk bijna alleen maar wegblokkades en enorme hekken al op kilometers afstand vanaf het stadion en van die fanzones. Bij de stadion zelf zijn de toegangen ook enorm verspreid. Het is normaal natuurlijk altijd zo dat je meerdere ingangen hebt bij een stadion. Maar die zijn nu ook nog een heel stuk van het stadion afgehaald. Zodat je ook op die manier de bezoekersstromen enorm verspreidt en geen grote menigtes bij elkaar zet. Die fanzone zelf die is rondom de Brandenburger Tor opgetrokken. Een enorm groot terrein, een enorme grasmat is daarvoor uitgelegd. Maar dat is een soort festival eigenlijk, waarbij je niet zomaar naar binnen kan lopen. Enorme hekken omheen ook weer met strenge controles om daar te kunnen komen. Er is een groot politiecentrum opgezet waar allerlei landen bij betrokken zijn. En vooral ook heel veel simulaties zijn er geoefend. Bijvoorbeeld hier in Berlijn is er vorige week nog een oefening geweest met een bomaanslag op zo'n fanzone. Waarbij er in één klap bijna 100 gewonden vielen. En die zijn allemaal dan naar hetzelfde ziekenhuis gebracht om te oefenen bij dat ziekenhuis of ze zo'n hele grote hoeveelheid gewonden in één keer aankunnen. IS heeft dus opgeroepen tot het plegen van aanslagen. Houden de Duitse autoriteiten daar dan ook rekening mee? Ja, op zich is daar wel alle reden toe. De afgelopen weken en maanden zijn er meerdere arrestaties verricht. Vorige week nog op het vliegveld van Keulen en Bonn probeerde een man binnen te komen die gelieerd zou zijn aan de IS-afsplitsing ISK uit Centraal-Azië. Die vooral bekend is van de aanslag in Moskou dit voorjaar. En die man die zou geprobeerd hebben om als beveiliger te gaan werken op het EK om vervolgens daar een aanslag te plegen. En veel dus van die arrestaties van de afgelopen tijd werden ook gelieerd aan dat ISK. Je weet misschien nog wel de spanningen rond de feestdagen in Keulen. Toen waren er ook aanwijzingen voor een aanslag vanuit die terreurgroep. Dat is toen voorkomen, ook door een aantal arrestaties. En de vrees is dus dat nu alsnog wordt ingehaald. Er is ook een propagandavideo gemaakt door die groep, waarin wordt opgeroepen om de laatste goal te scoren. En daarbij staat dan specifiek de steden Dortmund, München en Keulen. Berlijn, excuus. En daarbij zie je een gewapende man in een stadion staan

Voormalig Israëlisch minister Gans zegt dat Libanon moet branden als de aanvallen van Hezbollah vanuit dat land niet stoppen. Gans, die eerder deze week opstapte uit het Israëlische oorlogskabinet, zegt dat hij verdere militaire acties tegen Hezbollah steunt. De beschietingen tussen Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger zijn toegenomen nadat Israël eerder deze week een hoge Hezbollah-commandant had gedood. En Hezbollah sloeg terug met een grootschalige raketaanval. Op Curaçao is een tweede verdachte aangehouden voor de moord op een Nederlandse marechaussee. Een man van 22 die zichzelf meldde bij de politie. Eerder werd er al een man van 25 aangehouden. De marechaussee werd 2 weken geleden doodgeschoten bij een woningoverval op Curaçao. En in Antwerpen hebben de hulpdiensten een vierde lichaam onder het puin vandaan gehaald van het appartementencomplex waar gisterochtend een explosie was. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er zijn ook 3 zwaar gewonden en zeker 1 bewoner wordt nog vermist. Bij Weerplaza, Floris Laveva. Floris, gaan we de zon nog zien vandaag? Die krijgen we heel af en toe te zien. Heel veel zonuren staan vandaag niet op het programma. Want de bewolking houdt vandaag de overhand. En uit die dikkere bewolking kan af en toe een enkele bui of wat lichte regen vallen. Heel veel stelt het allemaal niet voor. Maar die zon die krijgen we echt vandaag maar weinig te zien. Temperaturen ook aan de lage kant voor de tijd van het jaar met gemiddeld een graad of 18. Bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit een zuidelijke richting. Windkracht 3 boven land en aan zee een windkracht 5. Nou, later vanavond dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal stevige regen- en onweersbuien. En die trekken dan geleidelijk later vanavond en tijdens de nachtelijke uren vanuit het zuiden noordoostwaarts over het land. En daarbij kan flink wat regenwater in korte tijd gaan vallen. Ja, en trekken ze dan wel weg? Ja, die trekken wel geleidelijk weg, maar morgenochtend hebben we daar nog wel mee te maken. Maar in de loop van de ochtend wordt het geleidelijk vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog. En dan gaat de zon ook geregeld schijnen, maar echt zomerweer wordt het niet, want de temperaturen blijven behoorlijk achter met ongeveer een graad of 18. En daarbij gaat het ook nog eens behoorlijk waaien met een vrij krachtige wind boven land. En aan zee kan het zelfs even hard gaan waaien met daarbij ook nog eens kans op zware windstoten rond 75 km per uur. Nou, zondag is ook een wisselvallige dag met buien, maar ook lange droge perioden met zon. De temperaturen die blijven laag voor de tijd van het jaar met ongeveer een graad of 19. Nou, na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk een heel klein beetje omhoog. Maar het blijft wisselvallig met dagelijks kans op een aantal buien. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het valt vanmorgen reuze mee met de drukte, zoals eigenlijk iedere vrijdagochtend. Maar er staan toch een paar files. Op de A7 van Horen naar Amsterdam heb je bijna een kwartier vertraging tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Dat komt door werkzaamheden daar. Wordt ook druk aan de weg gewerkt op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en de Meren is de vertraging ruim 20 minuten. En op de A50 staat file van Eindhoven naar Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk. Er stond een vrachtwagen met pech. Inmiddels is de weg weer vrij en de file wordt korter. De vertraging is nu nog een kwartier. Ster. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Bij ruitvervanging ook een gratis leen Mini Electric. Opgelost. Autotaalglas. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maagleven Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. Vind je in ons huismerk geen palmolie. Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. In Drenthe is een proef gestart om lelies volledig biologisch te telen, dus zonder landbouwgif. Er is heel veel te doen om de lelieteelt. Op verschillende plekken in Nederland zijn rechtszaken aangespannen, omdat bewoners, omwonenden, bezorgd zijn over de bestrijdingsmiddelen. Verslaggever Vincent Verijn is in Dwingelo. Vincent, zijn de biologische lelies daar al te zien? Nou, de nieuwe biologische lelieplanten staan hier inmiddels 15 centimeter hoog op de akker. Dat zijn echt nog plantjes. Je ziet hier dus geen lelies. En wat hier gebeurt is dat de akker is ingedeeld in vakken, rijen. En die worden allemaal anders behandeld. Projectleider is Ben Seubering, werkzaam bij Hilbrands Laboratorium. Goedemorgen. Goedemorgen. Allemaal vakken, allemaal rijen zien we hier. Hoe zit dat in elkaar? Nou, we hebben hier drie rassen staan. Dus lelies die hebben allemaal verschillende rassen. Die zijn allemaal op een andere manier weerbaar tegen bepaalde ziektes. Dus daarom hebben ze ook uitgekozen. Maar toch wel redelijk gangbaar in de gangbare sector. En we hebben een indeling gemaakt van voor en achter het perceel. De achterkant van het perceel wordt helemaal niet behandeld. En het voorste gedeelte van het perceel wordt met biologische middelen behandeld. Waarom is het eigenlijk zo lastig om lelies helemaal biologisch te telen? Nou, het is lastig omdat iedere cultivar is weer anders gevoelig voor een schimmel of een virusziekte. Maar qua onkruid is het ook heel erg lastig. Normaal wordt daar chemie voor ingezet. Alleen, we kunnen niet zomaar chemie inzetten in biologische lelieteelt. Absoluut niet. Dat zul je begrijpen. Nee. Dus daar moeten alternatieven voor onderzocht worden. Bijvoorbeeld met het wieteggen, zoals het hier is gebeurd. We staan nu bij een bed. En kijk, dan zie ik hier een klein plantje. Dat is onkruid? Ja, die kleintjes zijn onkruid. Maar je ziet ook al wat grotere tussen staan. Is dat eigenlijk erg? Nou, een onkruidje die neemt voeding, maar ook licht weg van die lelie. En dat kost groei. Dat verband hebben we al een keer eerder aangetoond. Dus we willen eigenlijk zo min mogelijk onkruid hebben. Want groei is nodig. Bepaalde bolmaat is vereist, zeg maar, om een goede bloem te krijgen in de kas. En als we dan nog even doorlopen, dan zie ik hier een lelie die een beetje is aangetast, hè? Ja, dat klopt. Sommige lelies kun je hier al zien, die hebben een klein bruin vlekje. Die zijn aangetast door een schimmel. En dat zul je in een gangbare teelt zul je er bovenop zitten om ervoor te zorgen dat die schimmel er niet in komt. Want het draait uiteindelijk om de bol die onder de grond zit. Die wordt er uiteindelijk uitgehaald. Ja, die bol die wordt eruit gehaald. Dus je ziet een perceel lelies ook nooit bloeien. Want voordat er een bloem in komt, zijn de bloemkoppen eruit gehaald. Zodat de voeding van de plant naar die bol kan. En de bol, ik ben sinds gisteravond een expert, die wordt eruit gehaald. Die wordt dan uiteindelijk geëxporteerd en die wordt dan in het buitenland, in een kas, gaat die bloeien en dan worden ze daar als lelies verkocht. Ja, zo is het. Ze worden natuurlijk ook wel heel veel in Nederland gebroeid, zoals het dan heet. Dus tot bloem gekweekt in een kas. Maar dan worden ze uiteindelijk als bloem verkocht, ja. In verschillende delen van Nederland was er ook wel onrust over de lelieteelt vanwege de bestrijdingsmiddelen. Onder andere in Boterveen was daar een rechtszaak over. Is dat ook om dat te voorkomen, dat er nu zo wordt geëxperimenteerd met biologische lelieteelt? Nou kijk, experimenten en onderzoeken zijn niet alleen van vandaag of van vorig jaar. Dat doen we al jaren. En we proberen als onderzoeker onder andere om een sector handvatten te bieden om op een maar met minder input dezelfde lelie te kunnen telen. En dan is het vervolgens aan de sector om daar iets mee te doen. Ik zie dat dat gelukkig gebeurt. Maar goed, dit is natuurlijk maar één akker. En met alle respect voor uw pogingen. Het kost natuurlijk, stel dit wordt helemaal breed ingevoerd, het kost extra moeite voor telers. Het is ook duurder, de opbrengst is minder. Ja. En de meeste bollen gaan uiteindelijk wel naar het buitenland. Kan ze daar misschien wel helemaal geen moer schelen of het biologisch is of niet? Klopt, en dat is ook uiteindelijk het grote vraagstuk. We kunnen van alles willen met elkaar in Nederland. Als het gaat om duurzaam en toekomstbestendig. Maar het moet wel betaalbaar blijven. Ook voor de consument in Nederland, maar ook uiteindelijk voor de afnemer in het buitenland. Ja. Wanneer weten we of dit project geslaagd is? Het is altijd geslaagd. Als je ziet wat er nu al gebeurt ten opzichte van een gangbaar perceel, dan gaan de dingen anders en daar leren we van. Dus het onderzoek is nu al geslaagd. Verslaggever Vincent Verijn in Dwingelo over het experiment met biologische lelies. De Chinese premier Li Qiang brengt dit weekend een bezoek aan zijn Australische ambtgenoot Albanese.

Alex, who was the goal-scoring hero of game two. A little chip pass. Barkov missed a breakaway earlier. Not this time. He beats Stu Skinner clean to the blocker. Edmonton Oilers kwam nog terug tot 4-3, maar de winst was dus voor Florida Panthers. De Amerikaanse ijshockeyers kunnen in de nacht van zaterdag op zondag de beslissende vierde zegen en daarmee die Stanley Cup pakken. In de sportmedia gaat het natuurlijk ook veel over het EK-voetbal... dat vanavond in Duitsland begint. NRC schrijft dat de blessure van Frenkie de Jong... niet alleen maar slecht nieuws is voor Oranje. Waar de Jong vaak dribbelt, is zijn beoogd vervanger Joey Veerman... directer in de passing en zoekt hij de diepte, schrijft NRC. En daar profiteren de snelle Frimpong, Brobbey en Malen van. En centraal op het middenveld vullen Veerman en controleur Jerry Schouten elkaar goed aan... constateerde bondscoach Ronald Koeman al op de persconferentie. Je zou bijna blij worden dat de Jong niet meedoet. Oh, nee. Bij PSV domineerden Veerman en Schouten afgelopen seizoen al in de Eredivisie. In de Champions League werden ze soms compleet overlopen. Zondag, als Oranje de eerste wedstrijd tegen Polen speelt... dan krijgt het duo een nieuwe kans op het hoogste niveau. Al dus NRC. En de Telegraaf die heeft een bijzondere manier gevonden... om de Oranje selectie van dit EK door te nemen. De krant vroeg spits Brian Brobbey... naar de bijzonderste eigenschappen van zijn collega's. En de kop erbij is allemaal leuke jongens, dus dat begint alvast goed. Hè? De sfeer is goed. Nou, Jeremy Frimpong die heeft volgens Brobbey het grootste ochtendtumeur. Wijnaldum is het ijdelst en Van Dijk de grootste eter. Verder noemt Brobbey de Pai de leider. Vooral omdat de Pai na de wedstrijd appjes met foto's stuurt... om aan andere spelers uit te leggen hoe het de volgende keer beter kan. Dat zou toch eigenlijk Virgil van Dijk moeten doen als aanvoerder, zou je zeggen? Of ligt dat dan niet zo? Nou, blijkbaar is de Pai daar toch de man voor. Je bent een team, hè? Dus je hebt al iedereen kan dat iedereen doen, natuurlijk. Taak, ja. Veerman heeft de slechtste muzieksmaak volgens Brobbey. Ja, die komt uit Volendam. En Brobbey heeft niet echt wat met de palingsound. En de grootste grappenmaker dan, volgens Brian Brobbey, Denzel Dumfries. Uit het niets kan hij de opmerking maken waardoor je stuk gaat, zegt Brobbey. De gekste en raarste dingen, we zijn af en toe minutenlang aan het lachen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file door werkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Reewijk en De Meern. 20 minuten oponthoud heb je daar. En het rijdt langzaam op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. Daar stond een pechgeval. De vertraging is een kwartier. Het NOS Radio 1-journaal. Ook elke zaterdag tussen 7 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een jaar zonder uitzicht. De deur is op slot. We dansen op Mozart. Een blaken vanzelf spot. Ze fluistert me hoop in. Je geeft me iets dat me roert, lieverd. Ik ben ook de beroerdste niet. Ik hou van hem, dus ze doet me niets. En ze... ze kust me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft. Hier mag niets tussen. En ik denk dat ze morgen weg is. Als al echt is voor. Heel de week is het werken, heel de week is het toekomst. Zij schrijven de regels, ik denk ineens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen, ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zij nu, ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat de liefde kunstmatig is. Want ze drinken wijn of het water is. En ik vind het fijn en dus gaat het niet. En zij kust mij, dus ze haat me niet, toch? Ik neem alles zo serieus, ik weet de wereld kan best zonder mij. Ik wil voor haar bijzonder zijn. Hoe kan ik bijzonder zijn? Ik ben iemand met een stem. En overdag heb ik een rem. Sinds een tijdje zit ik klem. En ik denk niet eens aan hem. Dus ik kus me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft. Hier mag niets tussen. En ik denk dat ze morgen weg is. Als al echt is woon. Heel de week is het werken. Heel de week is het toekomst. Zij schrijven de regels. Ik denk ineens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen. Ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zij nu. Ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat het erg is. Niet erg toch, het is niet erg toch. Het is niet erg. Het is niet erg toch, het is niet erg toch. Het is niet erg. Weg

of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Moet je horen. Zo ontroerend dat ze dit samen kunnen maken en die energie die vrijkomt. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De spanningen tussen Israël en Libanon lopen op. En studenten willen nog niet stoppen met de pro-Palestijnse protesten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De organisatoren van de pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten gaan door met de acties. In een ingezonden brief in Trouw schrijven ze dat ze blijven protesteren tot hun roep op rechtvaardigheid wordt gehoord. Ze willen dat de universiteiten alle banden met Israël verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Niks kan en zal ons stoppen, schrijven de actievoerders. En de brief is volgens hen geschreven na overleg tussen vertegenwoordigers van studentenbezettingen op 14 universiteiten. Hulpdiensten hebben in Antwerpen een vierde lichaam onder het puin vandaag gehaald van het appartementencomplex waar gisteren een explosie was. De bovenste twee verdiepingen van het gebouw in de wijk Hoboken werden bijna volledig weggeblazen. Er zijn nog 3 zwaar gewonden en zeker 1 bewoner wordt nog vermist. De zoekactie ging de hele nacht door, maar wordt bemoeilijkt vanwege instortingsgevaar. De oorzaak van de explosie in het appartementencomplex in Antwerpen wordt nog onderzocht. Opnieuw melden zich minder mensen ziek. Volgens het CBS was het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van dit jaar 5,5% lager dan vorig jaar. En ook vorig jaar was er al sprake van een daling ten opzichte van 2022. In de horeca melden zich de minste mensen ziek. Het ziekteverzuim ligt in de gezondheidszorg het hoogst. Op Curaçao is woensdagavond nog iemand aangehouden voor de moord op een Nederlandse marechaussee. Een man van 22 meldde zichzelf bij de politie. Eerder werd er al een man van 25 aangehouden. De marechaussee werd 2 weken geleden op Curaçao doodgeschoten bij een woningoverval. Tijdens een gemeenteraadsvergadering in Den Haag is afgelopen woensdag iemand gewond geraakt. De gemoederen liepen zo hoog op tussen voor- en tegenstanders van sloopwoningen in de stad dat de vergadering werd geschorst. Tijdens een emotioneel betoog van een van de bewoners werd er op de publieke tribune gelachen. De man gooide daarop zijn map hard het publiek in. Daar liep iemand een snee bij zijn oog op. De aangevallen bewoner gaat aangifte doen. Meer dan 1,5 miljoen pelgrims van over de hele wereld beginnen vandaag met de Hajj, de islamitische bedevaart in Mekka. Er worden in totaal 2 miljoen moslims verwacht om de bedevaart te verrichten. Het ritueel duurt in totaal 5 dagen. Elke moslim die gezond is en het zich kan veroorloven, is verplicht 1 keer in zijn leven deze reis te maken. Vanwege de oorlog in Gaza heeft de Saoedische koning 2000 Palestijnse families uit de westelijke Jordaan-oever een verzorgde reis aangeboden. Het weer, de dag begint met wat motregen, maar op de meeste plekken is het droog en vanmiddag breekt ook vaker de zon door. Het wordt 17 tot 19 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan maar een paar files. Op de A7 van Horen naar Amsterdam heb je vertraging bij Purmerend door de werkzaamheden. Het oponthoud is bijna een kwartier. De A12 wordt ook aan de weg gewerkt van Den Haag naar Utrecht. Het oponthoud is daar bijna een half uur intussen. Er staat file tussen Reewijk en De Meren. En op de A50 rijdt het langzaam van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daar moet het verkeer 10 minuten geduld hebben. Ster. Ik heb ALS. Je hoort het nu aan stem. Maar al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. En keuze kunnen maken?

In de terugblik op wat er gisteravond op radio en tv was, vertelden we over een onderwerp in Nieuwsuur. Het Leids Universitair Medisch Centrum meldde daarin een extreme toename van het aantal infecties met het parvovirus bij zwangere vrouwen. En dat kan leiden tot complicaties, soms ook tot miskraam. Iris schrijft: ik ken het als vaccinatie bij honden en katten, dus als ziekte waar honden erg ziek van kunnen worden. Is het virus dan overgeslagen op mensen of was het er altijd al? Er is inderdaad ook een parvovirus bij honden. En hoewel dat dezelfde naam heeft, is er geen verband tussen dat virus en het virus dat bij mensen die ziekte veroorzaakt. Dus ook overdracht van hond naar mens of kat naar mens is niet mogelijk. Nee, en het werd de vijfde ziekte genoemd. Die kwam ik ook een paar keer tegen, de menselijke variant dus. Ja, blijkbaar is dat omdat het vroeger de vijfde was in de lijst met vlekjesziekte, zegt het RIVM. Dus dan denk ik aan mazelen, rode hond, dat soort... Dat denk ik dan ook. Maar wij hadden nog nooit van gehoord. Nee, ik kwam het vanochtend ook tegen in de berichtgeving. In vijfde ziekte, maar ja, dat is dus inderdaad een vlekjesziekte. In de uitzending hadden we natuurlijk ook aandacht voor het EK voetbal. Vanavond begint het dan in Duitsland. Marcel wil weten of het klopt dat er dit toernooi sneller gele kaarten worden uitgedeeld als spelers verhaal komen halen bij de scheidsrechter. Nou, inderdaad, dat klopt. Ja, alleen de aanvoerder van een elftal mag tijdens een EK-wedstrijd in gesprek gaan met de scheidsrechter. Bij Oranje dus Virgil van Dijk, die het woord zal moeten voeren. En als hij uit het veld verdwenen is, dan zijn vervanger, zou ik maar zeggen. Ja. Alle spelers die zich onacceptabel gedragen, bijvoorbeeld op de scheidsrechter af te rennen of een wegwerpgebaar te maken, die krijgen geel. UEFA-scheidsrechterbaas Roberto Rossetti vertelt waarom. Is niet voor de scheidsrechter zelf, maar voor het imago van het voetbal. We are doing this not for for the referees, not for the UEFA referee committee. We are doing this for football. We are doing this for the image of the game. We are doing this for the next for the young players, young referees, for the image of football. Only for this. Dus voor het image, ze willen een voorbeeld stellen. Protesteren kan spelers dus duur komen te staan. Want ze krijgen al een schorsing na twee gele kaarten over verschillende wedstrijden. In de kwartfinale worden dan alle verzamelde kaarten weer kwijtgescholden. Nou, ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ja, ze zullen er ongetwijfeld naar luisteren. Want inderdaad, anders heb je een schorsing aan je broek. En in het nieuws ging het vanochtend ook nog over de nasleep van de explosie in een appartementencomplex in Antwerpen gisteren. Er zijn inmiddels 4 doden gevonden en er wordt nog 1 bewoner vermist. Philip stuurde een bericht over de Antwerpse wijk waar dit gebeurde. Ik zei Hoboken, maar schrijft Philip als trouw Vlaams luisteraar. Hé, dat is leuk. Heel leuk. Zie ik het als mijn plicht jullie mee te delen dat de klemtoon bij de Antwerpse deelgemeente Hoboken op de eerste lettergreep ligt. Dus niet Hoboken. Zoals bij de stad in New Jersey, waar, zegt Philip er nog even bij, Frank Sinatra werd geboren. Kijk, dat pik je dan ook maar weer even mee. Keep up the good work, schrijft hij er nog bij. Hij gaat meteen ook door in het Engels. Ja, dat zal het zijn inderdaad. Ja, nou, dit is helemaal waar. Het is gewoon grappig, want oud-België-correspondent Thomas Spekschoor, die had mij persoonlijk een mailtje gestuurd toen hij dit mij hoorde zeggen om 7 uur volgens mij, het nieuwsoverzicht. Die schreef, of ik heb het altijd verkeerd gezegd, of jij zegt het nu verkeerd. Toen heb ik nog even opgezocht en inderdaad, hij zegt het natuurlijk al jaren goed. Het is Hoboken. Nou, Thomas ook weer blij. Thomas ook weer blij. En nu we toch bezig zijn met weetjes, dat staat voor hoge beuken. Oh ja? Ja, die zijn er in dat gebied blijkbaar veel te vinden, in die Antwerpse deelgemeente. Heeft Hoboken in de Verenigde Staten dan wel iets te maken met die Antwerpse variant? Nou, dat is onduidelijk. Het schijnt ook wel te kunnen zijn dat het op een andere naam is gebaseerd. Hoe dan ook, in Antwerpen is het Hoboken. 3 voor de dag. De belangrijkste islamitische bedevaart naar Mekka begint, de Hajj. Dit jaar worden er meer dan 2 miljoen mensen verwacht. De derde dag in de zedenzaak tegen rapper en presentator Ali B. is van start gegaan. De rapper wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen. Verslaggever Onno Beukers is bij de zaak en hij vertelt wat er vandaag wordt verwacht. Ali B. die zou eigenlijk gisteren al zijn strafeis horen, maar omdat er een extra getuige zich meldde, moest hij eerst ook gehoord worden door de rechtbank. Daardoor liep de zaak vertraging op en wordt de strafeis dus vandaag bekend. En daarna is het ook het woord aan zijn advocaten om de verdediging op zich te nemen. En in Duitsland begint vandaag dus het EK met het openingsduel tegen Schotland van Duitsland. Volgens Duitsland is er geen sprake van een actieve terroristische dreiging, maar het land neemt wel de nodige maatregelen om het evenement zo veilig mogelijk te maken, vertelt correspondent Gien Balduk. Er zijn grenscontroles ingesteld. Steden hebben droneafweer gekocht om rond die stadions in te zetten. Alle agenten zijn van verlof gehaald. Bij de stadion zelf zijn de toegangen ook enorm verspreid. Het is normaal natuurlijk altijd zo dat je meerdere ingangen hebt bij een stadion. Maar die zijn nu ook nog een heel stuk van het stadion afgehaald, zodat je ook op die manier de bezoekersstromen enorm verspreidt. Er is een groot politiecentrum opgezet waar allerlei landen bij betrokken zijn. En vooral ook heel veel simulaties zijn er geoefend. Bijvoorbeeld hier in Berlijn is er vorige week nog een oefening geweest met een bomaanslag op zo'n fanzone, waarbij er in één klap bijna 100 gewonden vielen. En die zijn allemaal dan naar hetzelfde ziekenhuis gebracht om te oefenen bij dat ziekenhuis of ze zo'n hele grote hoeveelheid gewonden in één keer aankunnen. Dus ze zijn voorbereid, de Duitsers. De wedstrijd begint om 9 uur vanavond. Zometeen spraakmakers Carl Johan. Ja, wij kijken naar de wat zonniger kant van dat toernooi. De stelling is namelijk, het EK voetbal is een welkome afleiding. Olaf Scholz hoopt op een toernooi in een vrolijk en vriendelijke sfeer dat het gemoed van het hele continent zal opvrolijken. Hij heeft het zelfs over een thuiswedstrijd voor heel Europa. Ja, en daar is op dit moment misschien wel behoefte aan, want ook in Nederland er is verdeeldheid politiek gezien, polarisatie, er zijn oorlogen en absoluut van geheel andere orde. Ik weet het, het regent en het regent maar. Dus ik kan me voorstellen, er is behoefte aan iets leuks en aan iets fijns. Dat u thuis er wel zin in heeft, in wat anders even. De stelling is, het EK voetbal is een welkome afleiding. U kunt bellen 0800-1101. Wouter is op het hoofdpunt van het nieuws. Alvast een fijn weekend.